Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Machines en machineonderdelen zijn de belangrijkste Nederlandse exportproducten, heeft het CBS bekendgemaakt. In 2022 ging er voor 25,5 miljard euro aan machines en onderdelen de grens over. En dat is een verdubbeling vergeleken met 2015. Met name de verkoop van chipmachines door ASML uit Veldhoven droeg sterk bij aan de export van machines. Na machines was aardgas in 2022 het belangrijkste exportproduct. En dat kwam vooral door de sterk gestegen gasprijs. In Belarus is opnieuw een politieke gevangene overleden. Het is de 64-jarige journalist Ihar Letnik. Volgens de oppositiepartij BSDP overleed Letnik aan een hartstilstand nadat zijn gezondheid in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd. Letnik werd in 2022 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf na kritiek op president Lukashenko. Letnik is de 5e politieke gevangene die in Belarus is overleden in 2 jaar tijd. Op dit moment zijn er bijna 1500 politieke gevangenen in het land. Veel van hen werden gearresteerd na de grootschalige protesten in 2020 tegen dictator Lukashenko. Op een industrieterrein in Almere staat een kringloopwinkel in brand. En ook een nabijgelegen pelletopslag dreigt door de vlammenzee te worden verzwolgen. De brand ontstond in de loop van de avond en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. De kringloopwinkel en een kledingopslag moeten als verloren worden beschouwd. Automobilisten in Heteren in Gelderland konden hun ogen niet geloven toen ze de afgelopen avond wilden tanken bij de BP. Een liter super kostte €1,39, zo'n 60 cent minder dan op de meeste andere plaatsen. En ook diesel was veel goedkoper. De oorzaak van de prijsdaling was een storing in het systeem. En de lage prijzen gingen als een lopend vuurtje door de buurt, met als gevolg lange rijen bij het tankstation. Even na 10 uur was het uit met de pret en werden de tanks van een afstand af gesloten. Het weer, later vannacht overal droog, met minima rond 8 graden. Overdag droog en een graad of 10, maar 's middags gaat het weer regenen en dan wordt het ook iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het is donker, de sterren schijnen en de zon is ingeruild voor de maan. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Ja, de meeste mensen liggen in bed na een werkdag, maar voor de nachtfotograaf is dat anders. Want juist op dit soort momenten, in de nacht, begint zijn werk. Vannacht hier bij ons in de studio, Corné Ouwehand. En zodra het kan, gaat hij als nachtfotograaf dus in de nacht naar buiten om de mooiste plaatjes te schieten. Welkom, Corné. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Dit tijdstip is jou niet vreemd? Nee, ja, ik ben het inderdaad vaker s'nachts op wat. Dat hebben we niet vaak bij gasten. Nee. Nee, meestal zijn ze hier toch zo van, oh, wat taai. Maar... Oh ja, nee, ja, dat is taai, maar ik ben het inderdaad wel gewend. Ja, maar had je nu eigenlijk dan niet liever buiten willen rondlopen? Ja, het regent en het is bewolkt, dus op zich wat en de maan schijnt. Dus op, wat dat betreft... Oh, ze hebben een goede nacht uitgekozen. We hebben een goede nacht uitgekozen, ja. Anders was het wel een beetje zuur. Nou ja, als het nu kraakhelder had geweest en geen maan, dan had ik misschien wel een klein beetje gebaald, ja. Ja, had je hier met een slechte gemoed gezeten. Ja. Nou, fijn dat we jou in op een goede nacht hier te gast hebben. Ja, jij bent dus nachtfotograaf. Ja. Iets waar, dat is wel een niche binnen de fotografie, denk ik. Ja, klopt. Wist je altijd al dat je iets met fotografie überhaupt wilde doen? Nee, het is eigenlijk een beetje erbij ingeslopen vanuit vroeger. Een keer een klein cameraatje gekocht. Uit gaan breiden. Zag je foto's voorbij komen van onder andere de Melkweg, sterren. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Ja. En zodoende steeds meer erin gaan verdiepen. Nieuwe spullen kopen. En nu kan je jezelf echt nachtfotograaf noemen. Ja. Ja, en je doet het naast je beroep op de spoedeisende hulp. Daar hebben we het zo ook nog even over. Mm-hmm. Maar je zag dus foto's van de Melkweg en van juist die nachtelijke settings. En toen dacht je wel, dat sprak jou gelijk al wel aan dan. Ja, dat vond ik eigenlijk, dat heeft me altijd al wel geïnteresseerd. Ik dacht wel eigenlijk toen, dacht altijd dat het nep was. Dat het een beetje computer gecreëerde foto's waren. Ja. Maar toen ik er dus achter kwam dat niet het geval was, dacht ik van nou, dat wil ik dan ook maar gaan proberen. Ja, dus jij dacht die Melkweg is gewoon nep. Nou, aanvankelijk wel. Of andere ruimteplaatjes. Ik dacht van, ik weet niet waarom. Het is een mooie edit gedaan. Ja, ik had er gewoon geen verstand van. Ik dacht, dat kan niet echt zijn. Ja. Het bleek toch anders te zijn. Ja, en nu doe je het zelf. Ja. Heel vet. Die passie om dan dus de nacht in te gaan. Ik bedoel, ja, je kan ook fotograaf worden voor overdag. Kan je ook hele leuke plaatjes schieten. Ja. Wat spreekt jou dan zo aan de nacht? Nou, vooral denk ik het onbekende. En dus dat ik gewoon de sterren, alles daaromheen, dat vind ik gewoon heel interessant. Ja. Maar vooral het vastleggen van dingen die je eigenlijk niet of nauwelijks ziet met blote oog. Want ja, de camera die met door middel van lange sluitertijden, lenskeuze, ziet eigenlijk meer dan wij met blote oog zien. Oké. Dat maakt het, ja, is eigenlijk het vooral het onbekende, het mysterieuze, toch ook wel een beetje wat het wat wel leuk maakt. Ja. Dus soms dan kijk jij op je camera en dan zie je iets wat jij zelf niet had gespot met je ogen. Nou, niet in die mate inderdaad. Nee, als je bijvoorbeeld, stel je staat op een donkere plek hier op de Veluwe, dan zie je de Melkweg met het als subtiele band door de hemel gaan. Maar als je er een foto van maakt, dan zie je hem veel duidelijker. Oh ja. Doordat het licht van je sluitertijd langer op je sensor valt dan op je ogen, zeg maar. Ja, precies. Dus je camera ziet gewoon veel meer dan wat wij met bloot oog zien. Ja, en dat maakt het dus ook wel een leuke uitdaging misschien. Van, ja, hoe krijg ik iets? Je kan oneindig variëren daarin. Composities zoeken en steeds verbeteren. Ja, en het onbekende, waar zit hem dat in? Wat fascineert je daaraan dan? Ja, ik denk toch dat het toch meer is dan je kan zien. Hm. En dat is dan in dit onderwerp daar één van. Maar ja, je kan nog je camera op een bepaalde manier laten aanpassen, waardoor hij nog meer ziet. Dat zijn bepaalde nevels, waterstofnevels, die zijn bijvoorbeeld voor het bloot oog onzichtbaar. Ja. Maar je kan je camera laten aanpassen, heb ik ook aan één camera gedaan. En dan zie je ze in één keer tevoorschijn komen. En denk je, ja, dat is daar wel, maar je ziet het niet. Ja. En ja, dat is gewoon bijzonder. Ja, heel leuk. Wil ik straks graag nog meer over horen, over al die nachtverschijnselen die je fotografeert. Maar je bent dus niet alleen nachtfotograaf, want in het dagelijks leven werk je in de zorg. Ja. Op de spoedeisende hulp. En wat doe je daar? Ik ben spoedeisende hulpverpleegkundige. Ja. Inmiddels ook al zo'n 7 jaar. In Leiden. Ja, dat is in principe mijn fulltime baan. Ja. En het fotografie daaromheen is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja. Precies. En spoedeisende hulp. Als verpleegkundige werk je denk ik ook onregelmatige diensten. Ja, dag, avond, nacht, alles. Ja. Ja. Dus jouw leven bevindt zich overal dag, nacht. Een chronische jetlag. Ja? Nee. Maar voel je dat wel? Nee, oh, okay. Ik kan er goed tegen. Okay. Ja, precies. Je hebt wel eens een moment dat je denkt van oké, ik was iets te laat thuis gisteravond, maar... Ja. Niet ik kan het hebben. Ja. En ik kies er ook zelf voor. Dus je vermandje. Precies, dan ga je ook niet daar de hele tijd... Niet lopen piepen. Niet lopen piepen. Combineer je het dan ook wel eens dat je na je dienst het ziekenhuis gelijk doorgaat? Ja, of ervoor of daarna. Oh ja? Maar dat, ja, alle omstandigheden moeten dan wel goed zijn. Ja. Maar dat komt zeker voor, zeker in het voorjaar. Als bijvoorbeeld de Melkweg 's ochtends vroeg om 4:00, 5:00 van de hemel staat, dat ik dan inderdaad even op tijd naar bed ga. S'nachts eruit. En dat ik dan bijvoorbeeld nog door ga werken. Ja. Dus dan ga ik voor mijn dagdienst bijvoorbeeld. Maar of juist in de zomer als ik avondjes heb gehad. Ja. En het is kraakhelder en er is geen maan, geen wolken. Dat ik denk van ik ga nog even door. Als ik de volgende dag niet veel gekke dingen vroeg hoef te doen. Nee. Nou heb je ook nog een gezin. Dat is een van de aspecten waar je inderdaad rekening mee moet houden. Ja, wordt dat daar altijd gewaardeerd dat je zo... Niet altijd. Maar ze snapt wel, mijn vrouw dan, die snapt wel... dat het, kijk, wat ik doe, het alles moet goed samenvallen. Ja. Kijk, net als nu schijnt de maan. Dus al had het nu kraakhelder geweest, had ik eigenlijk ook niet op pad geweest. Want de maan die geeft zoveel licht, of reflecteert zoveel licht, dat je niet goede foto's kan maken. Daarnaast de wolken, het is nu denk ik al 2 maanden chronisch de hele tijd bewolkt. Dus dus als er dan een keer een helder moment komt, dan... dan snapt ze ook wel dat ik eruit wil. Ja, en dat gaat vaak ook wel goed. Ja, en dus dat als de maan schijnt, weet je eigenlijk al automatisch... die dagen hoef ik niet op pad te gaan. Nee, het kan wel. Je kan eindeloos veel dingen doen, variëren in de fotografie. En ook met de maan. Je kan bijvoorbeeld de maan zelf fotograferen. Mm. Maansopkomst kan best spectaculair zijn. Dan oogt die wat groter door bijvoorbeeld volgen door een kerk tevoort te zetten. En als je dan een zoomlens op die maan... dan lijkt die maan echt gigantisch. Ja. En dat zijn natuurlijk best leuke plaatjes om te doen. Maar dat doe ik meestal rond volle maan. Je kan met de maan iets van star trails maken. Dat is dan maak je als een foto waarbij je camera continu foto's laat maken van een x aantal seconden. En dat echt soms 2-3 uur lang. En dan voeg je al die foto's samen in een bepaald programmaatje. En dan creëer je eigenlijk, die legt dan al die foto's over elkaar heen. En dan zie je als het ware de draaiing van de aarde. Dus dan worden de sterren, worden, ja, dat wordt bijna een cirkel. En ja, dan, dat worden dan van die streepjes, ja, die dan zo, oh, wow. Dat kun je dus wel met de maan doen. Ja. Maar dat vind ik niet, om heel erg zijn, niet de leukste. Nee, het is niet van, je voorkeur. Nee. En er zijn dus eigenlijk best wel veel, nou ja, in ieder geval het weer waar je rekening mee moet houden. De bewolking natuurlijk. Bij een kraakheldere nacht, daar word jij dus al blij van. Want ja, anders valt er al weinig te doen. Of kan ook weer die bewolking misschien juist. Ja, nou kijk, er moet niet, een beetje bewolking is niet erg. En dat kan de foto ook juist wel wat spannender maken als je een beetje een overtrekkende wolk hebt of zo. Of een beetje nevel. Ja. Dat kan het leuk maken. Maar ja, als het 100% bewolkt is of grotendeels bewolkt, ja, dan is het niet de moeite. Nee, weet je eigenlijk nog die eerste nacht dat je op pad ging als beginnend fotograaf? Nou, de echte eerste keer dat ik bewust dit ging doen. Toen, dat was denk ik 8-9 jaar geleden. Toen had ik nog geen geschikte camera ervoor. Ik had geen idee van de locatie en de tijd van het jaar. Dus waar ging je heen? Ja, het boulevard van Katwijk gewoon. Oh, ja. midden in het licht, met de verkeerde richting opgeschoten. Dus het lukte niet. Nee. En er was een reden om terug naar huis te gaan en wat meer research te doen. En, je gaf het niet gelijk op? Nee, zeker niet. Nee. En toen uiteindelijk is het wel gelukt. Ja. Maar wat zijn dan de beginnersfouten? Dat is dus een omgeving met veel licht. Ja, mensen denken vaak, je geeft dan soms tips of je schrijft dingetjes. Dan zeg je, ga naar een donkere plek. Nou, dan sommige mensen denken dan, oké, ik woon in Rotterdam. Ik loop even naar de polder hierachter. En dan denken ze dat ze op een donkere plek staan. Maar zo werkt het niet. Je moet echt wel naar een plek, echt ver weg van lichtvervuiling. Dus echt ver weg van bijvoorbeeld Rotterdam, ik noem maar wat. Of Amsterdam. Ja. Of in ieder geval elke lichtbron. Dus dan kom je in Nederland uit op de Veluwe. Kop van Noord-Holland, Friesland, Drenthe. Een paar plekjes in Zeeland. Ja. De eilanden. Ja, dus dat zijn plekken waar jij ook vaak heen gaat. Ja, vooral best nog even rijden vanuit Katwijk. Ja, ik moet minimaal een uur rijden. Kop van Noord-Holland is daar wel enigszins favoriet, want dat is een uurtje rijden. Ja. Dat is net even lekkerder. Maar dan ligt aan de tijd van het jaar en wat ik wil fotograferen, waar ik heen ga. Ja. Veluwe ben ik ook vaak. Maar die eerste nacht dat jij dus als fotograaf aan de slag ging, was nog geen succes? Nee. Hoe ging het vanaf dan? Want dan ging je dus verdiepen. Ja, ben ik een beetje op YouTube, Google. Ben ik gewoon gaan informatie gaan opzoeken, apps gaan downloaden. Kijken wat ik verkeerd, waarom lukt het niet. Weer opnieuw gaan proberen. Toen ben ik in duin gegaan. Dus was gewoon iets meer van het licht af. En toen begon ik de eerste contouren, zeg maar, te zien. Dus toen zag ik dat het een beetje begon te lukken. Ja. Maar alsnog, ook al sta je in de duinen van Katwijk, tussen Katwijk en Noordwijk in. Het is donker. Je ziet daar meer als dat je bijvoorbeeld op de boulevard staat, maar het is nog steeds veel te licht. Ja. En wanneer dacht je, oh, deze foto, dat begint erop te lijken? Weet je dat moment nog? Dat je een beetje die eerste succesvolle... Nou, de eerste echt succesvolle foto, denken we, waar ik wel echt een soort van toen echt trots op was. Dat was op een... dat is een kop van Noord-Holland. Daar heb je een heel klein plaatsje, dat heet Vatrop. Mm-hmm. Dat ligt echt pal naast de afsluitdijk. En daar heb je een drooggevallen zomersvat. Er is daar een meertje en die valt vaak droog zomers. En dan heb je mooie... het is een kleibodem, dus dat gaat helemaal uitdrogen. Dan krijgen we die mooie structuren op de grond. Dus toen ben ik een keertje daarheen gereden. Met die kleigrond op de gebroken klei als waar op de voorgrond. Met die melkweg erboven. Ja, dat is wel een van de eerste foto's dat ik dacht van... Ja, daar ben ik trots op. Yeah. Ja. En toen dacht je, ik kan het. Ja, precies. En van daaruit weer steeds verder. Ja. En als ik nu die foto's zie, denk ik, oké, ik kan het veel beter. En oh ja. Ik heb hem al een keer opnieuw geschoten. Maar ook die inmiddels denk ik wel, oké, dat kan alweer beter. Want wat kan er dan beter? Nou, gewoon... kijk, bij deze vorm van fotografie zit ook wel een bepaalde mate van nabewerking bij. Maar daar komen we misschien zo nog op. Het vergaren van de foto's, de kwaliteit, instellingen, misschien de compositiekeuze. Er zijn zat dingen die je toch... Dat je toch denkt achteraf van, oh ja, heb toch net even beter moeten doen of even anders. Ja, het is niet een kwestie van gewoon op het knopje drukken en... Nee, de mooie... dat kan, maar ja... dan moeten die instellingen allemaal wel weer goed zijn. Dan moeten die instellingen goed zijn. En er zijn dus allerlei manieren om zeg maar een betere foto te krijgen. En dan is het inderdaad wel meer dan inderdaad instellen en alleen op een knopje drukken. Ja, ja. En jij geeft ook workshops, daar gaan we het later vannacht ook nog over hebben. Want het is dus ook best een technisch technische kunst eigenlijk om het dan goed af te stellen. Schrok jou dat dan niet af? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, als ik er niks van weet, dan... Het schrikt denk ik wel veel mensen af, want het is inderdaad vrij technisch, maar op zich, de leercurve is wel echt heel steil. Dus je weet, die instellingen kun je gewoon van internet halen of uit een boek, wat dan ook. En dan als je die weet, dan weet je dat. Het lastige wat de meeste mensen vinden, wat ik ook zie in de workshop, inderdaad, is het scherpstellen. Want je moet scherpstellen op de sterren. Nou, dat is soms best een uitdaging. Je gaat langzaam. Je ziet verbetering. Je ziet verbetering en je gaat weer nieuwe dingen erbij. Dus je leert stap voor stap. Ja. En dat moet ik zeggen, dat ik heb er zelf niet echt moeite mee gehad. Nee. Ja, natuurlijk heb je wel eens momenten dat je denkt van, nou, goh, lukt even niet of wat dan ook. Ja, maar heb je ook wel eens een moment gehad dat je dacht, waarom doe ik dit nou? Waar ben ik aan begonnen? Maar waarom is dit mijn hobby geworden? Nou, dat is vaak 's winters, als het ijs koud is. Dan denk ik wel eens van, oké, ik had ook lekker in bed kunnen leggen. Maar ja. Het resultaat is vaak toch wel, geeft wel veel voldoening als je dan uiteindelijk een resultaat ziet. Ja, leuk. Dat blijft leuk. Straks gaan we ook een aantal van jouw beste foto's bespreken. En dan ben ik ook heel benieuwd naar het verhaal daarachter. Mm-hmm. Dus dan horen we daar alles over. Maar het is ook tijd voor muziek. Je hebt gekozen voor A Sky Full of Stars van Coldplay. Heel toepasselijk natuurlijk. Ja, precies. Dat zet je dit dan ook aan als je 's nachts op pad gaat? Nou, niet per se, maar ik vind het een leuk liedje. Ja. En ik vond hem wel toepasselijk voor vanavond. Sky Full of Stars van Coldplay. De nacht van EO. Bij mij in de studio zit Corné Ouwehand. Hij is nachtfotograaf en met hem praat ik vannacht over zijn werk en over zijn passie. Iets wat heel toepasselijk is in een nachtprogramma op Radio 1 natuurlijk. Ik dacht ook, misschien zijn er wel luisteraars die dit als nieuwe hobby kunnen gaan ontwikkelen. Die nu wakker liggen en een nachtfotograaf kunnen gaan worden. Het is erg verslavend, kan ik zeggen. Oké, ja. Ja. Ik hoorde al net zo jou praten. Ik dacht, nou, je bent wel zo gepassioneerd over deze hobby. Heel leuk om dat te horen. En goed, nou ben ik en zijn heel veel luisteraars nog nooit op pad geweest als nachtfotograaf. Dus ik ben ook wel heel benieuwd, hoe gaat zoiets, hoe ga je van start? Waar bereid je je op voor? Hoe kies je de juiste locatie? Hoe ziet zo'n werknacht eruit? Ja, nou, alles begint in ieder geval waar we net over hadden met de weersvoorspelling. Van, goh, is het nieuwe maan bijvoorbeeld, of is het in ieder geval geen maan? De wolken moeten, er moeten geen wolken zijn het liefst. Dan komt de locatie. Net heb ik ook een klein beetje over gehad. Er moet een plek zijn met zo weinig mogelijk lichtvervuiling. Dus bijvoorbeeld de Veluwe, het Kop van Noord-Holland, Friesland, Drenthe, Lauwersoog, Lauwersmeer. Die regio of de eilanden. Dus dan ga je inderdaad kijken van, nou, er zijn daar bepaalde websites voor, bijvoorbeeld darkskymap.info geloof ik. Dan kun je zien hoe het gesteld is met de lichtvervuiling in de omgeving. Dat wordt met allerlei kleurtjes dan aangegeven. Dus ga je kijken van, nou, de plek waar je heen wil gaan van, nou, hoe zit dat daar met de lichtvervuiling? En dan ga je op Google Maps, zo doe ik het, op Google Maps gaan kijken van, is daar iets interessants? Want ik combineer vaak tussen de nachthemel, een foto van de nachthemel met een leuke voorgrond. Dus of een mooie dode boom of een Radio Kootwijk. Dat is wel een beetje een tricky locatie, want daar mag je eigenlijk s'nachts niet komen. Maar wel een mooi iconisch gebouw om daar bijvoorbeeld een melkboom te fotograferen. Ja. En dus dan ga je kijken van, nou, wat is er daar? Wat is leuk om een. Om een melkfoto van te maken. Of een foto onder sterren, maakt niet uit. Ja. Dus weer locatie, lichtvervuiling. Je apparatuur nog. Ja. Je hebt een statief nodig. Een camera die je eigenlijk volledig manueel kunt instellen. Dus waar je in ieder geval zelf alle instellingen kunt aanpassen. Handmatig kunt scherpstellen. Warme kleding, afstandsbedieningje. Accu's. Een lekker snackie. Ja, precies. Wat drinken, wat eten mee. Ja. En dus naast die fototoestel, je noemde net ook toen de muziek bezig was, zei dat je ook nog apparatuur hebt die de draaiing van de aarde. Ja, ja, je kan dus zeg maar. De aarde draait. Daar zijn we het over eens. En als je dus een foto maakt met een bepaald aantal seconden, dan worden op een gegeven moment de sterren door de draaiing van de aarde worden streepjes. En dat is meestal vanaf een seconde of 20 ga je dat wel echt zien. Afhankelijk van het aantal millimeter van je lens. Ja. Nou kan je dus in die 20 seconden, je kan dus gewoon een foto maken met van 20 seconden, ik noem maar wat. Met een bepaalde ISO erbij, een bepaald diafragma erbij. En dan kun je best leuke foto's krijgen. Maar om het dus nog beter en nog mooier te krijgen, heb je inderdaad apparatuur om het, om het mooier te maken. Een voorbeeld daarvan is een startrekker, zo noem je dat. Dat is eigenlijk een apparaatje die zet je op je statief. En die lijn je uit op de polster. Dus je moet dan, je gaat even kijken waar Polaris staat, de polster. Dan heb je een bepaald kijkertje, daar kijk je doorheen. Of een laser, daar ligt er net aan wat voor trekker je hebt. Die mik je dus zo goed mogelijk op de polster. En als je eenmaal uitgelijnd staat, zo noem je dat. Dan zet je hem aan en dan draait je camera als het ware mee met sterren. Dus tegen de draairichting in van de aarde, waardoor dus de sterren precies op dezelfde plek blijven. En dan kun je soms al minutenlang belichten. Ja. Met als voordeel dat je ISO lager kan blijven. Dus dan heb je inderdaad minder ruis. Er zitten allerlei wat voordelen bij waardoor het mooier wordt. Ja. Nadeel daarvan is dat omdat hij dus meebeweegt met sterren, raakt de voorgrond, dus de aarde, die raakt bewogen. Ja, precies. Dus dat betekent als je zo'n startrekker gebruikt, dan komt er altijd een stukje nabewerking bij. Want als je dus op een gegeven moment je lucht hebt geschoten, dan moet je hem even uitzetten, maak je een foto van de voorgrond. En dan moet je dat ze weer in Photoshop of iets eigenlijk samenvoegen. Ja. Zodat het weer één geheel wordt. Ja, dus je moet soms even wat knippen en plakken. Ja, dus het is wel iets meer nabewerking dan. En ja, dat kan mensen afschrikken. Niet iedereen is handig met Photoshop. En dan kan het dus ook prima zonder. Maar ja, hoe ik het doe, is op deze manier. Ja. En jij noemde het net die lichtvervuiling. Ja, dan is Nederland natuurlijk niet echt het handigste land om dit als hobby te hebben. Nee, Nederland is echt veruit het slechtste land van Europa. Nou, misschien wel wereldwijd als het gaat om lichtvervuiling. En zeker ook de omgeving waar ik woon. Ja, Katwijk, daar zit midden in de Randstad, tussen alle steden in. Dus voor een beetje een degelijke foto moet ik minimaal een uur rijden. Ja. Heb je overwogen om te verhuizen voor deze uit de hand? Ja, maar als echte Katwijker kan ik dat dan niet over mijn hart verkrijgen. Het zeetje is me ook wel wat waard, zeg maar. Nee. Maar er zitten zeker wat voordelen. Maar ik denk ook dat het juist wel zo, dat het daarom ook, omdat ik dus steeds, best wel veel moeite voor moet doen om zo'n tripje of zo'n foto te maken, blijft denk ik ook wel leuk. Ja. Ik denk als je een achtertuin hebt in Frankrijk als ware, waar het echt, super donker is, dan is misschien te makkelijk. Ja, denk ik dan. Ja. Dus nu blijf je er iedere keer moeite voor doen. Het blijft iedere keer echt een soort uitje. Ja. Zo zie ik het eigenlijk. En ga je vaak alleen of ben je ook met anderen wel? Wisselend. Ik ben voorheen heel veel alleen geweest. En dat was ook prima. En ik ga nog steeds wel eens alleen. Maar inmiddels gaan we door de jaar heen hebben een clubje gevonden met een mannetje of 5 in totaal. Met een beetje gelijkgestemde. Door die hobby ben je elkaar tegengekomen. Ja, dus dan gaan we regelmatig samen op pad. En ik moet zeggen, dat is ook wel een stuk gezelliger. Ja. En je voelt je ook soms wel iets veiliger. Niet dat je onveilig voelt 's nachts, maar je loopt 's nachts soms op plekken waar je wilde dieren tegenkomt. Ja. Zeker met de wolf nu rondom op de Veluwe. Dus ben je die al tegengekomen? Ik niet. Een maat van me wel. Die liep in zijn eentje door het bos en die was dus een wolf tegengekomen. Nou ja, dat zou niks voor mij zijn. Nee. Dus dan vind ik het wel lekkerder om. Als ik alleen ga, dan zoek ik eigenlijk altijd wel een plekje op dat ik niet al te ver van de auto hoef. Dat het een beetje overzichtelijk blijft. Ja. En als je met meerdere gaat, dan durf je wel iets verder. Precies. Voor zover dat mag, het bos in en de heide op of zo. Ja, want zijn de boswachters blij? Niet met altijd. Jou nou, en, eigenlijk niet. Nee, wat ik net al zei, officieel mag je niet na zonsondergang in alle natuurgebieden komen. Dus dat moeten we een beetje creatief oplossen. In de zin van, ik noem maar wat. Je hebt een plek bij Vierhouten. Daar loopt een autoweg dwars door de heide. Met ook nog een fietspad daarnaast. Dus die is 1,50 meter het heideveld in. Dus daar hebben we ook al meerdere keren boswachter op bezoek gehad. En die zegt ook, weet je, als je een beetje gewoon tussen het fietspad en de weg blijft, dan zijn in ieder geval een beetje op een rustige plek. Maar ga niet te ver echt het veld op. En daar hou je dan ook wel aan? Zo goed als. op zich wel. Ja, maar het lijkt me soms ook wel verleidelijk om dan toch ik ben geen heilig boontje. We gaan ook echt dus naar plekken, noem maar wat, Radio Kootwijk of weet ik veel waar het eigenlijk niet mag. Maar maar goed, je bent ook niet de boel aan het vernielen. Nee, dat is zo. Je bent gewoon in principe rustig foto's aan het maken. Je probeert zo weinig mogelijk lawaai te maken. Maar ja, je wordt wel eens weggestuurd. Ja, helaas. Ja. En van al die verschillende nachtverschijnselen die er zijn, heb je dan ook een favoriet binnen deze niche van de fotografie? Dat jij zegt, dat fotograferen van dat verschijnsel vind ik wel echt heel vet. De melkweg blijft altijd gaaf. Dat is gewoon iets dat het is. Collega's die zeggen op werk bijvoorbeeld, als ik het erover heb, die zeggen het is iedere keer dezelfde melkweg. Het is iedere keer, ik zeg dat klopt, er verandert inderdaad helemaal niks aan, maar toch blijft het leuk om dat op je schermpje te zien verschijnen. Maar je kan hem dus wel zien in Nederland? Of kan je hem alleen zien door je schermpje? Je ziet het beter op je schermpje inderdaad. Maar je kan hem zeker zien, zeker op donkere plekken, zoals bijvoorbeeld Terschelling. De Veluwe, wat ik net al zei, daar zie je hem echt wel als subtiele band door de hemel gaan. Ja, maar die collega's van jou die snappen dan niet altijd dat jij weer die melkweg... Ik denk, sommigen wel. Sommigen denken echt van, wat ben je mee bezig? Maar ze snappen ook wel dat het natuurlijk heel rustgevend is. En het is ook een bepaalde uitlaatklep als het ware. Gewoon lekker even, zeker als ik inderdaad na werk ga, dan is het wel lekker... Het komt ons voor dat ik een keer naar een hele drukke dienst ging, bijvoorbeeld zeevonk fotograferen bij ons op strand. In het water, hè? Ook een heel mooie alg inderdaad die licht geeft. Ja. Ook een heel mooi verschijnsel. En dan ben ik op een gegeven moment rond een uur of 3 thuis. En dan denk je, ik heb ook nog gewerkt vanavond. Gewoon even die werkdag. Ja, het laatste jaar heb je heel veel noordenlicht gehad in Nederland. Althans heel veel, een aantal keren. Ja, want dan heb je ook één. Je hebt een paar foto's meegenomen van eigenlijk de mooiste uit jouw repertoire. Ja. Eentje van Noorderlicht met roze en groen op het strand. Er zijn ook nog sterren te zien. Dat was wel een hoogtepunt, denk ik. Dit was zeg maar de eerste. Dit was eigenlijk. Hoeveel februari zijn we? 21. Dit was denk ik bijna precies een jaar geleden. Want dit was volgens mij op 28 februari vorig jaar, 2023. toen was ik de nacht daarvoor, van zaterdag op zondag, was ik dus met dat groepje gasten waar ik het net over had, zijn we op de Veluwe geweest om de melk te fotograferen. Dat hebben we al eigenlijk de hele nacht doorgetrokken. En 's avonds was ik bezig met die foto's te bewerken. En ik heb apps en connecties die mij en anderen een beetje op de hoogte houden over eventuele Noordlichtwaardes. En die ging op die avond echt, die bleef maar stijgen. Die ging op een gegeven moment echt door het dak. Ja. Dus we hebben zo'n een groepsapp. En ik zei tegen ze, joh, wie gaat er mee? Er is best wel een kans dat het leuk kan worden vanavond. Maar iedereen was moe en wilde niet. Ja, en ze is net de nacht daarvoor al op pad geweest. Dus ben ik in mijn eentje op pad gegaan. Aha. En ze hebben wel de fanatiekste van het stel. Soms wel. Soms wel. En toen ben ik, een aantal keren daarvoor heb ik ook al Noordlicht gefotografeerd in Nederland. Maar dan was het heel subtiel, klein, voorzichtig gloedje. En dan, het wordt altijd gezegd, je moet zo ver mogelijk naar het noorden, dan heb je meer kans. Dus toen ook. Ik ga maar gewoon rijden. En toen ben ik gewoon totaal random in Egmond aan Zee beland. Want ik dacht, ik moet een stuk noordelijker. Maar ik ben op een gegeven moment ook weer niet te lang. Want straks is het al bezig en dan mis je het. Ja. Dus ik ben een klein uurtje naar het noorden gereden. Ben ik bij Egmond aan Zee uitgekomen. Daar het strand op gegaan. En ik maakte de eerste foto. En ik zag al wel iets subtiels aan de horizon. Toen ik dacht van, dat is gek. En wat zie je dan? Ja, kijk, Noordlicht is helemaal slecht te zien met blote oog. Zeker hier in Nederland. Dus ik zag een grijze waas. Dat ik dacht van, dat zie ik thuis niet. En ik maakte eerst een foto. En toen was het nog niet zo mooi zoals op de foto zoals we hem hier zien. Maar toen was het alleen nog maar groen. Mm-hmm. Maar het was een hele groene horizon. En toen was ik al helemaal hyped. Want dat had je ook niet echt eerder al zo gezien. Hoe dat toen begon al. Mm. Zo'n mooie groene gloed aan de horizon. Zo, dat was toen al meer dan wat ik in de keren daarvoor had gefotografeerd. Ja, terwijl het al jaren deed. En toen ben ik naar het strand op gegaan. Ik was helemaal alleen. Echt. Er was niemand anders. En ik heb daar zo gek foto's aan maken. En het werd steeds erger. En mooier en mooier. Ja. Totdat echt pilaren aan toe, alle kleuren. En het bleef maar mooi. Ja, hoe voel jij je dan op zo'n moment? Ja, toen ging ik echt helemaal uit mijn dak. Oh, ja. En dat is echt gek, want je bent alleen. Dus ik heb op een gegeven moment filmpjes en voiceberichten in die groepsapp gegooid om toch een beetje te delen met de rest. Dat enthousiasme eruit. Klein beetje jaloezie gooien. Opwekken. En, ja. Wat had nou maar meegegaan? Want dat zal er wel geweest zijn. Ja, denk zeker. Ik. Die had wat te balen. Ja, dat ze niet mee waren. Dus dat was, dat was deze foto. Dat was eigenlijk de keren daarna, letterlijk een dag daarna, was het ook mooi. Maar niet zo mooi als die avond ervoor. Nee. Dus vandaar dat ik deze foto heb uitgekozen mede het verhaal dat ik daar en helemaal alleen stond met het mooiste Noordlicht wat ik tot nu toe heb gefotografeerd in Nederland. Ja. En dus het mooie was, ik had dat op Facebook gezet, gelijk 's ochtends. Dat werd echt heel erg gedeeld en dat was best wel veel reactie op gehad. Ja. En die avond daarna had ik nachtdienst op werk, dus ik kon niet weer naar een leuke plek. En toen heb ik dus begrepen dat dus Egmond aan Zee, daar was het echt file rijden en de politie moest het verkeer regelen omdat mensen dachten dat de foto's die ik de nacht ervoor in Egmond aan Zee had gemaakt, dat de place to be was, maar dat was serieus, dus door die foto? Nou ja, dat denk ik, of misschien wel een andere foto, maar dit zie je niet met blote oog. Nee, dus er waren ook, dat is altijd als er weer berichten komen in de media over het mogelijk Noordlicht, zijn altijd heel veel teleurgestelde mensen, omdat een beetje het verwachtingsmanagement dan misschien niet helemaal goed is. Maar toen was het daar dus echt onwijs druk, terwijl ik de nacht ervoor daar helemaal alleen stond. Ja. Ik ben toen nog wel heel eventjes voor mijn nachtdienst in Katwijk gewoon gaan kijken. En zelfs daar heb ik het op de foto gekregen uiteindelijk. Ja. En daar was ook hartstikke druk met mensen. Ja. Krijg je dan nu ook het gevoel van, ik wil dat Noorderlicht nog beter zien. Dus ik ga zelf ook een keer op vakantie. Ja, dat staat wel op mijn to-do list, zeg maar. Nog geen concrete plannen, maar dat zou ik gaaf vinden. Ja. Terwijl daar natuurlijk dus wel een stuk makkelijker is om het op de foto te krijgen. Dus daar zit natuurlijk. Kijk, in Nederland is het heel uniek, omdat het zit natuurlijk boven de Poolcirkel. Dus het moet heel intens zijn daar. Wil je het hier kunnen zien? Dus inderdaad, als je in die regio in het noorden van de wereld woont, dan heb je meer kans om het te zien, Ja, en dan is het op de foto zetten ook wat minder misschien zo'n overwinning als dat het op die dag vorig jaar voelde. Nou, ik denk dat het blijft altijd leuk om dat te doen. Maar zoals ik het nu hier gefotografeerd heb, dat was wel heel, heel bijzonder, ja. Ja. Dus het Noorderlicht is zo'n verschijnsel waar jij heel blij van wordt. Ja. En is daar nog een bepaalde tijd van het jaar dat je dat vaak in Nederland in ieder geval kan zien? Nou, niet per se tijd van het jaar. Ja, een beetje vanaf september, oktober tot maart, april. Okay. Omdat het dan 's nachts donker is. Mm, vanaf mei donker, ongeveer gaat de zon als het ware niet zo ver meer onder de horizon, zodat het licht blijft aan de noordelijke horizon. Dus dan wordt het iets lastiger om te fotograferen. Ja. Maar dan krijg je dan weer andere dingen voor terug. Dan krijg je bijvoorbeeld lichte nachtwolken in die periode. Wat zijn dat? Ja, dat zijn een soort ijskristallen op een kilometer of 80 hoog in de atmosfeer. De hoogste wolk op aarde. En doordat de zon vanuit een bepaalde hoek dus op die wolken nog schijnt, kunnen die 's nachts in één keer optreden. Het is ook heel, heel bijzonder om te zien, ja. Dus dan heb je wolken die licht geven eigenlijk. Ja, het is heel apart. Het zijn inderdaad gewoon wolken, maar ze hebben een hele aparte structuur. En het is ook het leuke is van het is totaal, ja, eigenlijk heel erg onvoorspelbaar. Dus in die periode, als het dan helder is, ga ik vaak even kijken. Die zie je wel goed met blote ogen overigens. Als het een beetje fel is, dan kun je gewoon zien of ze er zijn. Maak je een foto en dan zie je het nog beter. Mm-hmm. En dan er is dan zat in die periode toch te fotograferen. En andere verschijnselen? Naast de lichtende nachtwolken heb je nog zo nu en dan komt er een komeet voorbij. Want een paar jaar terug hadden we komeet Neowise. Dat was een hele mooie verschijning aan de hemel. Komende tijd. Wat zie je dan? Nou, dat zag je met bloot oog zie je dat niet super goed. Als je wist waar die staat en met bijvoorbeeld een verrekijker, dan kon je hem wel echt goed zien. Maar wederom op de foto een stuk mooier. Mm-hmm. De komende tijd komt er weer een komeet aan. Maar ik zit er nog niet zo diep in. Ik weet dat die komt. En hij is nu ook al te fotograferen met telescoop en zo. Maar die komt steeds dichter bij de zon. En dan wordt hij dus als goed is feller. En mogelijk ook dus met blote oog zichtbaar. Maar dat is altijd afwachten. Ja, dat hou jij nu goed in de gaten. Ja, dat is iets wat ik inderdaad dan een beetje in de gaten hou. Ja, want zo'n komeet lijkt me wel een unieke. Ja, nou zeker. Neowise, dat is dat ding komt één keer langs. En daarna zie je hem de rest van je leven niet meer. Okay. Nu komt weer een andere komeet. Die komt, als ik het goed heb, één keer in de 80 jaar of zo. Oh ja. Maakt hij een rondje rond de zon. En dan komt hij dus ook bij ons langs. Ja. Dus het zijn in principe van die once in a lifetime dingen. Ja. Maakt dat het voor jou ook dan zo bijzonder? Ja, dat je gewoon iets hebt gefotografeerd dat wat je er waarschijnlijk maar één keer gaat zien. En dan komt er waarschijnlijk wel weer een andere komeet. Maar dat is toch anders. Ja. Laatst had je komeet, hoe heette die? Nou, ik weet niet meer hoe die heette. Maar toen werd er ook in de media werd er steeds bericht over gegeven van de Neandertalers hebben dat ding voor het laatst gezien. Wow. Dus toen wat ik toen heb ik een of andere rolbewoner pak gehuurd met een knuppel. En toen heb ik dus om daar een foto van te maken heb ik mezelf op een heuvel gezet met die knuppel in mijn hand, met dat pak aan, met die komeet in de achtergrond, een beetje inspelen op het thema zeg maar. Dat was ook wel leuk geworden. Wat goed. Dus je maakt voor jezelf ook wel soms een beetje een grap van. Ja, zeker. Ja, er moet een beetje humor bij zitten. Ja, heel leuk. En jij bent ook op Terschelling geweest. Dat is natuurlijk ook de Waddeneilanden noemde je al. Die zijn ook erg geschikt voor deze zeker. Hobby. Een van de foto's die je meeneemt, daar zie je dan. Nou, misschien kan je hem zelf even beschrijven wat je daar ziet. Dus op het strand dus, op Terschelling. Ja. Ik ben toen inderdaad in opdracht van de VVV Terschelling uitgenodigd om daar dus 's nachts foto's te komen maken. We zijn met een 4x4 op het eiland geweest, strand opgereden, meerdere plekjes daar bezocht. En uiteindelijk dus ook bij het Drenkelingenhuisje uitgekomen. Dat hutje is het Drenkelingenhuisje. Dat is alsnog iets van een half uur lopen over het strand. De reden dat ik deze foto heb meegenomen is dat eigenlijk in Nederland is dit denk ik de donkste plek waar ik ben geweest. Dat was qua Melkweg is het niet echt de beste tijd van het jaar. Want het was al voor mij ver in oktober. Dus het mooiste gedeelte van de Melkweg is dan al onder de horizon. Maar een hele mooie foto kunnen schieten. En een beetje vanuit een uniek perspectief. Want er zijn wel vaker mensen die dan op de Schelling bijvoorbeeld de Melkweg schieten boven een Drenkelingenhuisje. Dus ik wilde het een beetje iets anders aanpakken dan de foto's die ik al gezien had. Dus ik ben een beetje verder de weg ervan gelopen. Een beetje in de duinen gaan zitten. Dat het Drenkelingenhuis echt heel klein aanwezig op de foto was. En met daarboven dus de Melkweg. met in dit geval ook wat wolken. Wat we net over hadden, kijk, deze trip was gewoon gepland. Yeah. Het zou hoe dan ook doorgaan. Dus we moesten het doen met de omstandigheden die er waren. Yeah. En in dit geval moet ik zeggen dat de wolken eigenlijk wel wat toevoegen aan het geheel. Want het is niet kraakhelder. Had leuk geweest als het helemaal helder had geweest. Maar in dit geval maakt het de foto wat speelser of zo. Ja, geeft het weer eens een ander plaatje dan... Ja, dan alleen maar de sterren en Melkweg. Ja. Oké, dus je wordt dan soms ook gevraagd door, in dit geval de VVV, om dan een foto te gaan maken. Ja. Wel lastig als het vast gepland staat op één dag. Ja, hij was dus al een keer... Het zou eigenlijk in september zijn, de eerste ronde. Maar die is toen verzet vanwege het weer. Oh ja, ja. En toen hebben we gezegd, dan wordt het die datum en dan wordt het dat gewoon. En dan zien we wel. Ja, en waar kijk je dan bijvoorbeeld naar bij de compositie? Want je kan natuurlijk gewoon zeggen, ik vind al die sterren interessant. Ik zet ze allemaal op de foto. Maar dan maak je niet per se de meest boeiende foto, denk ik. Nee, dat is ook, denk ik, als mensen beginnen met deze vorm van fotografie, dat heb ik zelf ook gedaan. Wat je als eerst gaat doen, is de Melkweg fotograferen. Doe je gewoon zonder voorgrond, schiet je omhoog en dan heb je de Melkweg. Zijn mensen dan ben je dan heel blij mee, zeker. Maar op een gegeven moment, althans, dat had ik zelf, merk je wel dat je jezelf toch weer iets wil verbeteren. De foto wat interessanter wil maken. Dus je gaat een voorgrondje erbij zoeken. En dan dat maakt het wel weer uitdagend. Want je moet natuurlijk precies de goede hoek hebben. Dat je op de juiste plek gaat staan, dat de Melkweg daar mooi boven staat. Ja. Dat maakt het ook enigszins lastig, omdat waar je overdag vrij gemakkelijk, tussen aanhalingstekens, een compositie kan bepalen door gewoon je camera neer te zetten, kijken hoe het eruit ziet, is dat 's nachts zie je eigenlijk niks. Ik zie dat hele huisje, dat heb ik van die afstand waar de foto's stonden, heb ik het hele huisje niet zien staan. Oh, joh. Dus je maakt gewoon een foto en dan ga je kijken hoe die uitpakt. Ah, een stukje meer naar links, een stukje meer naar rechts, een stukje dichterbij, een stukje verder weg. Moet je dan vanaf je camera, het schermpje, het zien. Het en is dan een beetje trial and error. En, daar zou ik dus helemaal niet aan denken als ik die foto zie. Ik denk, dat zie jij ook, maar dat is natuurlijk helemaal niet nee. zo. Nee, ja. Nee, dus het is, het is steeds een beetje aanpassen naar bevinden, zeg maar. Ja. Ja, interessant hoe dat toch echt een andere kunst is dan overdag fotograferen. Ja. Wanneer jij ziet wat... Ja, en ik zeg, ook overdag is een bepaalde compositie zoeken, maar is al lastig genoeg soms. Mm. Om zeker als je het een beetje origineel wil doen. Ja. Maar 's nachts zie je het inderdaad niet. Ja, je kan wel met een zaklamp gaan schijnen, maar dan ben je ook je nachtzicht weer kwijt. Je wilt toch een beetje je ogen gewend houden aan het donker. En dan is er in principe zo weinig mogelijk licht aan. Ja, het lijkt me dan ook dat je best wel veel leert door wat je nu doet. Want omdat je natuurlijk normaal in de nacht, de meeste mensen slapen. We weten daar misschien ook wel weinig van. Wat er allemaal te zien is aan kometen, aan vallende sterren. Dus doordat je er zoveel mee bezig bent, ga je ook, of soms iets per ongeluk iets fotografeert, dat je denkt, hé, wat is dat? Zeker in het begin heb ik het al gehad. En dan ga je het opzoeken. Ja. En dan lees je erover. En wat voor dingen zijn dat dan? Je kan bijvoorbeeld het Andromeda sterrenstelsel fotograferen vrij gemakkelijk. Want dat is best wel een fel. Dat is het dichtbijzijnste sterrenstelsel naast ons Melkwegstelsel, zeg maar. Uit mijn hoofd iets van 14 miljoen lichtjaar, volgens de bronnen die ik heb gevonden. Ja, blijft ook altijd een bizar besef, toch? Ja, en dat maakt ook geen wat het zo interessant en mysterieus maakt. Want je schiet dus eigenlijk het verleden in. Dus het licht wat dus vanuit dat sterrenstelsel 14 miljoen jaar geleden naar de aarde is vertrokken, dat fotograferen wij nu. Dus je maakt eigenlijk een foto van het verleden. Dus het kan nu er heel anders uitzien. Alleen dat weet je niet, want dat licht heeft ons nog niet bereikt. Nee. Dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. Ja. Dat is met alle sterren zo. Die staan ontiegelijk ver weg. Ja. Dus je maakt eigenlijk een foto van het verleden als je zo'n foto maakt. En dat, als je erover gaat nadenken, ook over die afstanden en tijd. En dat kun je eigenlijk kan ik met mijn hoofd niet bij in ieder geval. Word je heel klein van. Ja. Ja. Is dat ook wat de charme ervan is? Ja, nee, je wordt inderdaad klein, nietig. Laatst ook met iemand over gehad dat je... Er zijn in de wereld zoveel problemen hier. Oorlogen en dingen waar we ons druk over maken. Maar als je dan eigenlijk gaat nadenken over hoe ontiegelijk klein wij maar zijn in het heelal, dan denk je, maakt het ook eigenlijk allemaal uit. Ja. We zijn echt maar minder dan een speldepunt in het geheel. En we maken ons druk om dingen dat je denkt, waar moet dat? Ja, dus het relativeert heel erg. Zeker. Ja, ook voor jouw leven zelf? Dat je eigen problemen of dus je werk even... Ik ben niet iemand die me heel snel druk maakt. Maar het kan wel, zeker op werk soms heb je best wel situaties dat je denkt van oké, ik moet eventjes mijn hoofd luchten. Ja, want je werkt bij spoedeisende hulp. Ja. Dus dan krijg je echt wel heftige gevallen soms binnen. Zeker, en dan is het echt wel lekker om gewoon afgeleid te zijn, bezig te zijn met sterren, fotografie. En dan vergeet je het een beetje. Ja, het mooie van die hobby is dus ook wat je net vertelde, dat je er... nog weer vrienden door hebt gemaakt. Ja. En dat brengt ons bij de derde foto die je hebt meegenomen, denk ik. Want Daar zien we ook natuurlijk weer de Melkweg. Ja. Met een soort mooie paarsige gloed. En dus drie silhouetten. Ja. Dat zijn denk ik jouw vrienden of sta je er zelf ook tussen? Ja, ik ben de linker, oh, ja. Als het goed is. En dan nog inderdaad twee vrienden, die waren ook mee. Ja, dus met die vriendengroep doen we een paar keer per jaar een tripje naar een random donkere plek. Mm. Nou ja, binnen een x-aantal uur rijden. Oh ja, dus het hoeft niet Nederland te zijn. Nee, ja, Nederland ook. Ja, we doen heel veel Nederland. Maar een paar keer per jaar gaan we inderdaad naar... ik ben één keer voor één nachtje met een van hun naar het Normandië gereden. Dat was 9,5 uur rijden. Nachtje doorgetrokken en 2 uur geslapen en weer terug. Deze specifieke foto is gemaakt in het Eifelgebied in Duitsland. Dat is 1,5 uur rijden. En inderdaad, ja, deze foto uitgekozen. Inderdaad gewoon omdat het leuk is om met meerdere mensen... dit te doen. Ja. Een beetje, die hobby te delen. Ja. Ja. Ja, en het is uiteindelijk heb ik hier een boek over geschreven. Dus de voorkant van het boek. Dat is ook wel leuk. Ah ja. Waarom heb je dan voor deze foto gekozen? Eigenlijk omdat ik die. Ja, heel cliché, maar ik vind hem gewoon mooi. Ja. Het is, en gewoon, ik vind dat wel mooi als het. Het is een beetje een mini. Het laat eigenlijk heel veel zien, maar het is ook heel minimalistisch. Je ziet maar 3 mensen op de voorgrond tegenover het grote melkwegstelsel. Ja. Dus ja, toch denk ik ook een beetje, terwijl we net al het kleinigheid. Ja, en dus misschien ook die vriendschappen die ook, je er weer uit haalt. Ja, zeker. Ja, heel mooi. Straks dan gaan we praten ook over de workshops die je geeft. En ben ik ook nog heel benieuwd naar welke plekken je graag zou willen gaan. Dus daar mag je dan ondertussen over nadenken. Want we gaan nog naar muziek. Helemaal goed. Naar Home van Daughtry. Trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. Getting longer, it seems. The closer I get to you, I'm not always been the best man, a friend for you, but your love remains true. And I don't know why you always seem to give me another try. I'm not running from Van Daughtry. De nacht van EO. Vannacht is Corné Ouwehand te gast. Hij is nachtfotograaf. En dat doet hij naast zijn baan als spoedeisende hulpverpleegkundige. En ja, als nachtfotograaf ga je dus regelmatig op pad om de mooiste foto's te maken. Maar hij geeft zelf ook workshops. Dat is natuurlijk superleuk om alles wat jij jezelf hebt geleerd ook weer door te geven aan mensen. Ja. Is dat gewild? Zijn er wel veel mensen die dit volgen bij jou? Ik heb een hele wachtlijst zelfs. En dat is, nou, ik weet niet of het nou echt is omdat ik zo gewild ben. Maar het is ook een beetje omdat het met het plannen gewoon heel lastig is. Ja. Dus ik heb echt, ik denk dat ik echt nog een man of 30 heb staan. Die zich soms al best wel lang geleden hebben ingeschreven. Maar dat toen een workshop niet door is gegaan vanwege het weer. Ja. En die blijft dan op de lijst voor een volgende keer. Nou, dan kunnen ze misschien weer een keer niet. Blijven ze op de lijst voor een volgende keer. En, nou ja. En inmiddels, de mensen blijven zich maar aanmelden. Dus het is wel mensen vinden het wel interessant. En ook de reacties die je krijgt na een workshop zijn altijd heel, heel lovend. En mensen, vaak ook het stukje ervaring van heel veel mensen die. Ja, wat ga je dan doen? Nou, we beginnen altijd, we spreken af op een locatie. Een van de locaties die we net al benoemd hebben, gewoon een donkere plek. Dan begin ik eerst even kort een beetje uitleg te geven. Tips en tricks. En dan is het eigenlijk gewoon een vrij snel praktijkgedeelte. Gaan we gewoon ergens staan. Gaan we instellen, opstellen. En dan gaan we foto's maken. En als mensen een beetje de basis onder de knie hebben, dus als ze gewoon goed scherp gesteld hebben, de instellingen snappen. Ja. Dan gaan we iets verder. Zoeken een leuke compositie op. Nou ja, op de Veluwe is dat vaak een boom of nou ja, iets of een selfie. Je kan van alles bij het Palendorp in pet op in de kop van Noord-Holland. Dan zijn die palen wel leuk om te fototoestellen. Ja, maar dan moeten mensen wel zelf hun fototoestel hebben. Ja, ze moeten zelf spullen hebben. Ja. Maar dat krijgen ze allemaal van tevoren gemaild. Ja, precies. Dus maar het is niet hebben. Voor echte amateurs. Je moet wel een beetje. Nee, je moet wel een beetje, kennis hebben van zaken. Ja, inderdaad. En is nachtfotografie? Is dat iets wat jij ziet groeien? Of want ik heb nooit gehoord van een nachtfotograaf. Maar goed, ik bevind me ook niet in die kringen. Is het iets wat wel toeneemt? Populairder wordt? Ja, ik denk het wel. Mede ook denk door dat het misschien iets commerciëler wordt, meer aandacht voor is. Dat toch misschien mensen ook toch meer op een bepaalde manier iets zoeken om. Om tot rust te komen. Doordat ze daardoor naar de sterren gaan kijken of wat dan ook. Of, daardoor misschien geïntrigeerd raken. En dat denk dan het, en dan op een gegeven moment gaan opzoeken. Ja. Ja. Ik heb hier ook een boek over geschreven. En hoe je dit kan doen. Een handboek over astrofotografie. En daar is inmiddels ook de tweede druk al bijna doorheen. Dus het is best wel. Er zijn toch wel veel gegadigd die het interessant vinden in ieder geval om te gaan experimenteren. Ja, en jij blijft ook natuurlijk gewoon doorgaan met jouw uit de hand gelopen hobby. Zeker. Heb je nu nog bepaalde plekken waar je echt heel graag een keer heen wil? In Nederland, maar misschien ook juist in het buitenland? In Nederland heb je denk ik alles wel gehad? Of, nog niet alles. Maar in grote lijnen ben ik overal wel geweest. De donkerste plekken in ieder geval. Ja. IJsland staat nog wel hoog op mijn lijstje. Ja. En dat is gewoon een heel mooi ruige land. Heel fotogeniek. Echt een hele bekende fotografieplek. Ja. En als het echt specifiek gaat om astrofotografie binnen Europa, is echt La Palma, dat eiland, is wel echt een hele bekende plek voor astrofotografen. Okay. Een van de donkste plekken. Je schiet de oceaan over. Het staat boven op een soort vulkaan, als ik het goed heb. Boven de wolken. Dus dat, zijn wel plekjes waar ik nog heen wil. Ja, dus daar kan je nog een leuk tripje naar maken. Zeker. Dan ga je dan met je gezin of met de vrienden van de. Ik denk met de Astro, Astro Bro's, zo heet onze WhatsApp groep. Astro Bro's, wat een goede naam. Ja, want anders ziet jouw gezin jou niet als jij elke nacht natuurlijk op. Nee, nou ja, of overdag ben ik dan met hun en 's nachts ga ik op pad. Kan ook. Kan ook, allebei. Ja, gewoon zeker. De hele week doorhalen. Tot meren. Ja. Oké, dus La Palma, die staat nog hoog op het lijstje. Zeker. En heb je nog bepaalde verschijnselen die je dan graag een keer wil zien en op de foto wil zetten? Op zich, zeker als stel dat we ook IJsland meepakken, Noorderlicht daar, is het een stuk noordelijker, mooier dan als in Nederland. Ja. In La Palma heb je volgens mij verder niet echt hele. De Melkweg daar is al zo heel veel mooier dan in Nederland. Dat is eigenlijk al genoeg. Ja, dat is echt, daar kun je het gewoon onwijs goed met blote ogen zien. En dat is wel heel spectaculair. Ja, ik hoop voor je dat je dat gaat doen dan. Ja. En ik was nog even kort van, wat zou je de luisteraar meegeven die dan nu luistert en wakker ligt en die denkt, nou, dit lijkt me nog wel eens interessant. Wat zou die meegeven? Hoe, waar te beginnen? Om te beginnen zou ik zeggen, ga gewoon vooral ook eventjes kijken naar de sterren. Laat je verwonderen vooral. Ja. En als je dan merkt dat je het inderdaad ook erg leuk vindt en je hebt toevallig een fotostel en spullen in huis, dan probeer er eens een foto van te maken. Dat is... Het is erg leuk om te doen. Leuk. En zeker ook als je een beetje op een donkere plek woont, op de Veluwe bijvoorbeeld. En dat is, ja, de eerste keer dat je de melkkop je schijnbaar ziet verschijnen, is al verslavend geheel. Ik word er zelf ook erg enthousiast van. Dus dank je wel. We gaan nog even luisteren naar muziek. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment. I started a place, cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't. Louis Capaldi met Before You Go. Corné Ouwehand, de nachtfotograaf. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, om jouw passie en enthousiasme hierover te horen. Mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan kan je naar denachtfotograaf.nl. Daar kan je veel meer info vinden, ook over de workshops en natuurlijk alle mooie foto's die wij ook besproken hebben. Nu het nieuws van 3 uur en daarna zijn we bij je terug met de nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Machines en machineonderdelen zijn de belangrijkste Nederlandse exportproducten, heeft het CBS becijferd. In 2022 ging er voor 25,5 miljard euro aan machines en onderdelen de grens over. En dat is een verdubbeling vergeleken met 2015. Met name de verkoop van chipmachines door ASML uit Veldhoven droeg sterk bij aan de export van machines. Na machines was aardgas in 2022 het belangrijkste exportproduct. Dat kwam vooral door de sterk gestegen gasprijs. In Belarus is opnieuw een politieke gevangene overleden. Het is de 64-jarige journalist Ihar Letnik. Volgens de oppositiepartij BDSP overleed Letnik aan een hartstilstand, nadat zijn gezondheid in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd. Letnik werd in 2022 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf na kritiek op president Lukashenko. Letnik is de 5e politieke gevangene die in Belarus is overleden in 2 jaar tijd. Op dit moment zijn er bijna 1500 politieke gevangenen in het land. Veel van hen werden gearresteerd na de grootschalige protesten in 2020 tegen dictator Lukashenko. Op een industrieterrein in Almere staat een kringloopwinkel in brand. Ook een nabijgelegen pelletopslag dreigt door de vlammenzee te worden verzwolgen. De brand ontstond in de loop van de afgelopen avond en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. De kringloopwinkel en een kledingopslag moeten als verloren worden beschouwd. In de Champions League heeft PSV afgelopen avond gelijk gespeeld tegen Borussia Dortmund. In Eindhoven werd het 1-1. De andere wedstrijd van vanavond, Internationale uit Milaan tegen Atletico Madrid, eindigde in 1-0 in het voordeel van de Milanezen. De returnwedstrijden zijn op 13 maart. Het weer, later vannacht overal droog, met minima rond 8 graden. Morgen eerst droog en een graad of 10. 'S Middags gaat het weer regenen en dan wordt het iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. Anne-Sophie van den Toren. De Nacht van EO. En we duiken in het archief van de ongelofelijke podcast. Mannen en vaders hebben een probleem. Hun kracht is sinds de tijd van de stoommachine overbodig en op traditionele vaderlijke waarden zit niemand meer te wachten. De man is zoekend en wordt aan alle kanten voorbijgestreefd door de vrouw. Nou, dat zijn niet mijn woorden, maar dat beschrijft emeritus hoogleraar psychiatrie Frank Koerselman. Hij wordt ook wel eens de Nederlandse Jordan Peterson genoemd, want net als die bekende en controversiële Canadees roept hij mannen en vaders op hun verantwoordelijkheid te nemen. In zijn boek Ontvadering beschrijft Koerselman hoe we op weg zijn naar een vaderloze samenleving met alle, ook religieuze, gevolgen van dien. Nou, voor journalist David Bogert is dat natuurlijk de uitgelezen kans om met hem daarover in gesprek te gaan. Dat doet hij niet alleen, maar dat doet hij ook met vaste gast theoloog Stefan Paas. Frank Koerselman, welkom in de Ongelooflijke. Op een of andere manier doen psychiaters het altijd goed in ons programma. En niet alleen bij ons, maar ze trekken ook volle zalen. Hoe verklaar je dat? Waarom luisteren mensen zo graag naar psychiaters? Psychiatrie houdt zich bezig met dingen die mensen fascineren. Hè? Dus, zichzelf namelijk. Ja, met dat wat niet voor de hand ligt. Hè? Dus met iets wat psychiatrische ziektes zijn vreemd en indrukwekkend. En verder natuurlijk, wat je zegt. Hè? Het heeft ook iets te maken met de dingen die moeilijk te vatten zijn in jezelf, hè, waar je moeilijk greep op krijgt. Dus ja, dat maakt het vak interessant. Dat is ook een reden waarom mensen voor dat vak kiezen, maar natuurlijk dus ook een reden waarom het mensen fascineert. Maar het zijn bijvoorbeeld ook die psychiaters zoals Dirk de Wachter en zo, die dan echt in volle zalen staan. Ook een beetje om mensen te vertellen wat het goede leven is, of waar geluk te vinden is, of hoe je om kan gaan met lijden. Zit dat er ook een beetje in, dat het bijna een soort geestelijke rol is die psychiaters tegenwoordig hebben? Ja, ik heb bij gebrek aan dominees en priesters? Ja, precies. Hoor. Ik heb bij Dirk de Wachter wel een beetje een vraagteken, hoor, zal ik maar zeggen. Het heeft niet zoveel met psychiatrie te maken. Hè. Het gaat over het goede leven en allemaal. Hij heeft allerlei filosofische ideeën. Ik weet het niet, hoor. Het is niet per se psychiatrie. Maar hè? Hebben psychiaters überhaupt iets voor als het gaat om het analyseren van de samenleving? Nou, weet je, je moet even in de psychiatrie natuurlijk twee dingen onderscheiden. Hè. Aan de ene kant is psychiatrie gewoon een heel medisch vak. Mm-hmm. Het gaat over hersenziekten. Hè. Voor zover ernstige psychiatrische ziekten, schizofrenie en manische depressiviteit. Ja, dwangstoornissen, dat zijn in principe hersenziekten. Hè. Ja. De andere kant is de psychotherapeutische kant. Hè, waar psychologen zich overigens ook mee bezighouden. Ja. En dat gaat over motieven, over emoties, hè, over denken en hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe die verhouding scheef kan gaan en hoe je daardoor in de knoop kunt komen. En dat is eigenlijk die kant waar je nu op doelt. Hè. Dan zie je mensen die lijden aan de samenleving ook. Of Ja, natuurlijk. In die zin dat een individu verhoudt zich tot de samenleving. Ja. Hè? De samenleving heeft invloed op jou. En die wisselwerking, ja, die kun je niet uitschakelen. Die is er buitengewoon belangrijk. Die moet je ook meenemen. Hè? Dus in de psychotherapeutische kant van het vak speelt dat uiteraard een rol. Natuurlijk. Ja. Dat is vroeger wel een probleem geweest met de psychoanalytische kant, toen die nog heel populair was. Toen duurden zulke behandelingen, die duurden ontzettend lang, omdat mensen alsmaar alleen maar naar binnen keken. Ja. En er eigenlijk weinig relatie werd gelegd met hun omgang met de buitenwereld. Mm-hmm. Hè? En ja, het gevolg daarvan was dat ze misschien wel meer van zichzelf begrepen, maar dat hun gedrag niet veranderde. En ze dus in de problemen bleven komen. Hè? Dus tegenwoordig hebben we inderdaad wel meer oog voor die wisselwerking met de buitenwereld. Overigens is dat een voortdurende eb- en vloedbeweging, hoor. Je hebt steeds 20 jaar waarin de hersenen voorop staan, en dan weer 20 jaar waarin de maatschappij voorop staat. Oh, we leven in een... Dat hoor je toch al vaak in een buitengewoon veel eisende samenleving. Waarbij kinderen al jong door alle hoepels moeten springen en scores moeten halen. Dus er is een soort algemene gedachte. Maar ik zie wel een beetje kijken, weet niet. Dat wel heel veel vraagt van mensen. Dat ook alle haarscheurtjes groter laat worden. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Nee? Ja, maar ze vinden dat heel ahistorisch, hè, zal ik maar zeggen. We leven allemaal in onze huidige tijd en we denken, och, wat is dat allemaal zwaar. Maar duik eens even in het verleden, zeg, en kijk eens hoe in de 19e eeuw de kinderen het hadden. Nou, het is echt wel anders, hoor. In de zin van dat ze echt hard moesten werken ook. In fabrieken en kinderarbeid. De kinderen kregen helemaal geen speciale aandacht, maar ook in het begin van de 20e eeuw. Vergeleken met vroeger hebben kinderen het ook nu helemaal niet zwaar. Dus nee hoor, daar geloof ik helemaal niks van. Dat is duidelijk. Ja. Ja. Ik werd voor dit gesprek wel gewaarschuwd door iemand die zei, Frank Koeserman is een beetje de Nederlandse Jordan Peterson. Ah. Begrijp je die vergelijking? Ja, die ligt wel een beetje voor de hand natuurlijk. Dat heeft ermee te maken dat ik in mijn boekje Ontvadering natuurlijk een lans heb gebroken voor, ja, een beetje ouderwetse mannelijkheid, zal ik maar zeggen. Hiërarchie, duik in, schouders recht. En voor mensen die dat niet weten, Jordan Peterson heeft ook een, is ook een voormalig hoogleraar psychologie, niet psychiatrie zoals u. En hij maakt nu furoren op internet, met name omdat hij daarin opkomt voor de man en mannen ook oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. En mensen zien daarin wel een vergelijking ook met jou en wat jij doet. Ja, dat word ik steeds meer geconfronteerd. Is het zo? Ja. Wij zijn niet de eerste die dat opmerkt. Nee. Nee, kijk, Jordan Peterson is natuurlijk, die is al lang gecanceld. Hè? Die mocht in de Universiteit van Amsterdam, hebben ze verhinderd dat hij daar een lezing zou houden. Ja, dat was een paar jaar geleden. Maar wie durft er eigenlijk nog een beetje op te komen voor ouderwetse mannelijke waarden? Hè? Dan stel je inderdaad tegenwoordig wel bloot aan zware stormen, hoor. Toxische mannelijkheid. Ja, toxische mannelijkheid. Dat is mij dus ook overkomen. Hè? Naar aanleiding van het boekje wat ik daarover geschreven heb, ben ik buitengewoon agressief bejegend. Oh ja? Hè? Ja, dat is heel onaangenaam, hoor. Agressief? Op wat voor manier dan? Scheldkanonades. Heel vervelend. Dus inderdaad, hè, het Jordan Peterson argument. Wat je ziet op het ogenblik in discussies. Hè, je wordt ergens ingedeeld en hoef je ook niet meer op de inhoud in te gaan. Ja. Hè? Hoef je niet meer te discussiëren. En dat vind ik ook een heel ongezonde manier van doen. Nee, dat snap ik. En ik snap ook dat dat heel irritant is als je een boek schrijft en dat mensen op die manier zich ervan afmaken. Laten we even inhoudelijk over het thema gaan hebben en hoe je dat beschrijft, die ontvadering. Want zo heette het boek, het essay eigenlijk, wat je ook schreef, Ontvadering. Essay mag niet meer, hè? Nee, mag dat niet meer? Ach, nee. Dat wordt niet meer gesnapt. Ach, nee, het woord essay is verboden. Dat zei mijn uitgever al, hè? Van, als je er essay op zegt, dan verkoop je niets. Oh, okay. En nu is ook het boekenweek, essay mag niet meer zo heen. Ik vond dat vreemd. Ik dacht altijd, essay, dat betekent lekker kort. Zo, volgens mij Sander Schimmelpen en ik hadden 2 weken geleden. En dan mocht het ook in de ongelofelijke. En dat essay van hem, dat heeft toch nummer 1 gehaald. Van maar mocht het een essay heten? Dat wel? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Pamflet. Een pamflet. Je moet het pamflet noemen. Pamflet, het pamflet Ontvadering. Ontvadering. Het is interessant ook met name voor de ongelofelijke, want je ziet ook een link met religie. Daar komen we nog over te spreken. Ja. Maar je stelt eigenlijk in dat essay dat we steeds meer een vaderloze samenleving aan het worden zijn. Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat de klassieke vaderrol, verdwijnt. Hè? De klassieke mannenrol verdwijnt. Hè? Ik heb het in mijn boekje vergeleken met het paard. Hè? Het paard. Vroeger, als je kijkt naar films, al het begin van de 20e eeuw nog. Hè? Mm-hmm. Het paard domineerde het straatbeeld. Hè? Ja. Ja. Nou, je ziet ze nu alleen nog in maneges. Hè? Ja. Want ze zijn niet meer nodig, omdat hun kracht niet meer nodig is. Mm-hmm. En zo is het natuurlijk met de man ook geweest. De man had natuurlijk een belangrijke rol in de geschiedenis, omdat vanwege zijn lichaamskracht. Hè? Voor het werk wat met de handen moest gebeuren. Of oorlog voeren, noem maar wat. Slotengraven, oorlog voeren. Al die dingen. Hè, er was kracht nodig en daar waren mannen voor. Hè? Mm-hmm. En er is geen kracht meer nodig door de techniek. En dus is de man overbodig. Hè? En dat is niet, overigens heb ik niet verzonnen. Dat is aangekaart door Alexander Michely. Michely is een psychoanalyticus filosoof die in de jaren 60 van de vorige eeuw daarover heeft gepubliceerd. En die is eigenlijk als eerste daarmee gekomen om een link te leggen, hè, tussen het verminderd gezag van de vader en het overbodig worden van de mannelijke kracht. Hè. Ja. En dus ja, dat is inderdaad een beweging die hij al signaleerde in de jaren 60. Dus hij was daar vroeg bij. Mm-hmm. En we zitten nu meer dan een half eeuw verder. En ik heb me dus een reden voor mijn pamflet, zal ik maar zeggen, was dat ik mij afvroeg van wat is daar nou een half eeuw later van die voorspelling terechtgekomen? Nou, is volledig uitgekomen. Ja, maar zijn er nog meer oorzaken? Want wat je nu noemt is eigenlijk industrialisering, maar dat is al vanaf de 18e eeuw. Dus dat heeft al heel lang geduurd, zou ik zeggen. Zijn er nog andere oorzaken van die ondermijning van mannelijkheid? Natuurlijk. Zodra natuurlijk de mannelijke kracht niet meer nodig is, mm-hmm. krijg je natuurlijk ook de verhouding tussen mannen en vrouwen veranderd. Mm-hmm. Vrouwen hadden mannen nodig om hun kracht, mannen hadden vrouwen nodig om hun bescherming. Maar je kunt natuurlijk ook, laten we zeggen, de anticonceptie speelt natuurlijk een belangrijke rol. Mm-hmm. De uitvinding van de pil is natuurlijk een van de grote ingrepen geweest die de geschiedenis veranderd hebben. Wat is er op dat punt veranderd als het dan gaat om de verhouding man-vrouw? Nou, vroeger was het natuurlijk toch zo dat vrouwen tot het moederschap veroordeeld waren. Ja, je werd zwanger van seks in principe. Ja, je werd zwanger van seks. Ja, ik bedoel, het hoeft natuurlijk niet, maar die mannen konden toch niet voor het zingen de kerk uit op de een of andere manier. Hè? Nee, dus nee. Dat liep altijd weer mis. En dus die vrouwen die kregen allemaal 8, 9 kinderen. Ja, daar moest voor gezorgd worden en dan hadden ze ook geen tijd voor iets anders enzovoort. Hè? Ja. Dus dat veranderde opeens. Hè? En het moederschap was geen lot meer, maar een keuze. Hè? En ja, die twee ontwikkelingen. De techniek die de mannelijke kracht overbodig heeft gemaakt, en tegelijkertijd dat de vrouw niet meer per definitie moeder hoefde te worden. Ja, dat heeft de verhouding tussen die twee erg veranderd. Ja, en dan krijg je vervolgens de situatie dat vrouwen zich dus al of niet terecht, laat ik even nemen, maar er is een hele dynamiek die je op het ogenblik sterk ziet. Zijn gaan definiëren als een onderworpen minderheid die zich moest bevrijden. Hè? De emancipatiebewegingen. Voilà, hè, de emancipatiebewegingen. Maar goed, er zat wat in, want in het begin van de 20e eeuw mochten vrouwen nog niet eens stemmen. Er zat wat in. Ik zei dus ook al, even los daarvan, hè, maar die dat is dus wel gebeurd. Want alles leidt er natuurlijk toe dat rondom die klassieke man, ja, alles opstijgt en hij naar beneden zakt. Hè? Ja, dus alles andere is sterker geworden. En die man die zoekt nu een beetje naar zijn rol. Want eigenlijk. Vrouwen gingen, dankzij de pil, kreeg ze ook meer tijd en meer mogelijkheden om te gaan werken. Ja, en vrouwen waren naar huis gekluisterd en die mannen die hadden het leuk. En dat is trouwens niet helemaal waar als je in de mijnen moest werken, hoor, of in de fabriek als man. Hè. Dus dat wordt natuurlijk ook allemaal een beetje af en toe wat oneerlijk. Maar goed. Maar je ontleende er wel waardigheid aan. Je had rotwerk, maar je verdiende wel de kost voor je gezin. Ja. Dat idee. Wat ik natuurlijk wel interessant vind, is om niet alleen eens terug te kijken naar Alexander Michely, maar ook bijvoorbeeld naar Freud. Hè. Freud is helemaal uit. Hè. Freud is absoluut not done. Ja, dat heb ik al eens begrepen. Die staat nu bekend als de grootste charlatan uit de geschiedenis. En al dat soort dingen. Ik hoor iets aankomen van, maar daar ben ik het niet mee eens. Nu op de dingen vooruit lopen of met gras voor de voeten. Sorry. Maar waar ik naartoe wilde, dat Freud, die had de concepten ook van castratieangst en penisnijd. Hè? Mm. En dat moet je niet te letterlijk nemen. Dat waren natuurlijk de metaforische, symbolische manieren om de verhouding tussen mannen en vrouwen en ook tussen mannen onderling te beschrijven. Ja. Hè? Freud bedoelde met castratieangst bedoelde hij dat er een concurrentiestrijd is tussen vaders en zonen. Mm-hmm. Hè, waarbij zonen eigenlijk zullen proberen om hun vader te onttronen. Ja. Hè, maar waarbij ze de angst moeten hebben voor dat die vader toch sterker is en ze te grazen neemt en ze machteloos maakt. Hè. En dat bedoelde hij met castratieangst. Machteloos maken. Ja, dus zo'n zoon die wil eigenlijk in opstand komen tegen zijn vader. Maar de vraag is, gaat hem dat lukken? Dan moet hij wel winnen. Moet hij wel winnen. Hè? Ja. Dus vaak durfden ze dat dan niet aan. Hè? En vanuit wat dan heette castratie. Dus de ene castratie, andere castratieangst is castratieangst van de man ten opzichte van de vrouw. Hè? De angst. Dat de vrouw hem machteloos maakt. Ja, de vrouw hem machteloos maakt. Hè? En wat grappig is om te zien hoe dan volgens die inzichten, hè, mannen daarmee omgaan. Hè? Mm-hmm. En dat zijn verschillende mogelijkheden. Het ene is bijvoorbeeld dat een man probeert om de angst voor de vrouw te overwinnen door zich overdreven mannelijk op te blazen en overdreven dominant te worden. Vooral echt onderwerpen, geweld te gebruiken. Hè, dat werk. Ja. De andere is, wat zie je op het ogenblik? Hè? Hoe reageren mannen nu op het ogenblik op deze situatie? Nou, één, ze vluchten. Ze gaan de strijd niet aan, hè? Hmm. Ze vluchten. Hè? En die strijd ontwikkelt zich natuurlijk het eerst in het publieke domein. Hè? Ja. Die vrouwen die studeren allemaal rechten en psychologie en medicijnen. Dus hè? Alle rechters en alle overheidsdienaren en alle psychologen en alle artsen worden vrouw. Hè? Die mannen vertrekken daar. Hè? Ik heb college gegeven in een collegezaal voor 300 mensen. Daar zaten 10 jongens. Hè? Hmm. Die vertrekken. Die gaan dat niet aan. Die willen daar niet meer. Dus mannen vertrekken. Waar gaan ze naartoe? Ja, die weet ik veel. Die gaan autistisch gamen of noem maar wat. Hè? Maar in ieder geval, die gaan dat niet aan. Omdat ze bang zijn om die strijd te verliezen of zo? Ja, ze vluchten. Ja, natuurlijk. Ja. Vanuit, hè? Dat is niet heel mannelijk. Dat is één. De tweede is, hè? Ja, ruw, agressief, dominant worden. Hè? Ja. Dat is de tweede strategie. En de derde strategie is dus je inderdaad bewust gaan onderwerpen. Hè? Ja. Dus dat is, ja, vind ik eigenlijk wel heel fascinerend om te zien hoe dus wat psychoanalytici als Freud en Mitscherlich voorspelden, dat zich allemaal inderdaad wetmatig voltrekt. We hadden net over de oorzaken voor die ontvadering, zoals jij die ziet. Een oorzaak die niet aan bod is gekomen nog, is iets wat je wel uitgebreid beschrijft. En dat is de jaren 60. Die rumoerige jaren 60, waarin er heel veel verandert. Komt ook vaak langs in onze podcast, hè, de jaren 60. Ik las dat alleen de Koosterman in het jaar dat ik geboren was bij de maagdenhuisbezetters zat of iets dergelijks. Maar ik studeerde in Utrecht. Ja. En daarom hebben wij als pandant daarvan het universiteitsgebouw bezet. Ja, daar zat ik bij. Ja, nee. Je nam deel aan de demonstraties. Zeker. Luister eens. Jij typeert de jaren 60 als, en zo had ik het nog niet getypeerd gezien, maar jij typeert dat als een opstand van zonen tegen vaders. Ja, ja. Dat zeker. En wat is het verschil geweest met vroeger? De zonen wonnen. In de jaren 60 toen. Ja. Voor het eerst hebben de zonen. Want waarom was dat een opstand van zonen tegen vaders? Het was echt een generatiekwestie. Hè? De machthebbers, dat waren de burgemeester van Hal van Amsterdam. Hè? Dat waren allemaal dat soort types. Hè? Dat waren de ministers uit die tijd. Hè? Die hele mannelijke generatie in driedelig pak. Hè? Die autoritair, hè? Niet met autoriteit, maar met autoritair. Hè? Op basis van een positie hè? De macht hielden. Dat was de vadergeneratie. En de studenten van die tijd, hè? Mijn generatie. Hè? Dus die kwamen daartegen in verzet. Op alle mogelijke manieren. Hè? Door je te gaan kleden op zo'n manier dat die vaders er helemaal irriteerd raakten. Ongemakkelijk van werden, op zijn minst. Hè? Door linkse standpunten in te nemen, want die vaders waren uiteraard rechts. Ja. Maar het verschil is dus, het lukte ze. Hè? Ja, en het is natuurlijk interessant om te kijken waarom het ze lukt. In ieder geval was het duidelijk dat, kijk, ik zei niet voor niks, en dat maakte ik verschil tussen autoriteit en autoritair. Hè? Autoriteit berust op inhoudelijk gezag. Ja. Hè? Omdat je iets te vertellen hebt wat ook werkelijk gezag heeft en moeite waard is. Maar in die tijd, zo rare, eind jaren 50, hè, eerste helft jaren 60, was dat steeds minder het geval. Hè? Men werd steeds meer teruggegrepen op gewoon op machtsposities as such. Hè? Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk toch een zwaktebod. Hè? En daar braken die jongens toch naar heen ook. Een andere kwestie, gewoon heel simpel, omdat ze met zoveel waren. Hè? Ja. De babyboom ging. Ja, het had heel veel. Dat was gewoon een gigantisch leger. De aantallen om het te winnen. Ja, gigantisch maar, leger jij deed dat die boel overspoelde. Jij deed er dus ook aan mee, die opstand. Ja, zeker. Was er dan ook opstand van jou tegen je eigen vader? Natuurlijk. Ja. Ja, luister eens, ik liep met een Vietcong-speldje om... niet omdat ik de Vietcong zo goed vond, maar gewoon om mijn vader te pesten. Ja. Ja. Ja. Maar had jij dan ook zo'n traditionele, misschien wel autoritaire vader? Ja, ik wil even een waarschuwing doen. Hè, want de truc van interviewers is altijd om het naar het persoonlijke terug te brengen. Want dat vinden de mensen zo interessant. Hè, nee. Maar dat leidt er ook toe dat je vervolgens het risico loopt dat jouw ideeën worden teruggebracht tot niet meer dan een persoonlijke verwerking met je eigen verleden. Wij beloven je dat niet te doen. Benieuwd. Maar goed, ik wil die waarschuwing toch wel even heel duidelijk maken. Maar met dat in het achterhoofd, ik weet waar ik het over heb uit eigen beleving. Ja, ik had een extreem autoritaire vader. Ja, dat is zo. Zoals veel jonge mannen van die leeftijd waarschijnlijk. Ja, in die tijd. Ja. Trouwens, even tussen haakjes. De vraag van David net van, had je zelf ook zo'n strenge vader? Laat toch zien dat Freud meer invloed heeft gehad dan mensen wel eens denken. Ja, dat is net suggereren. Wij doen dat tegenwoordig allemaal, toch? Onbewust denk je dit. Ja. Je karakter is zo en zo. Ja. Je had vast een moeilijke jeugd. Dat zijn allemaal... Dat heet... Dat wil ik... Freudiaanse projecten. Dat heet in het psychoanalytische jargon. Maar even het psychologisch. Ja. Maar heet zoiets een duiding. Maar goed, als iemand protesteert tegen zijn vader ook... dan kan je ervan uitgaan misschien dat die vader ook reden geeft. Het zijn de lenzen waarbij we tegenwoordig kijken. Het is waar. Ik heb toch toegegeven. Nee, dat is waar. Het ligt op tafel. Ik wil nog even wat duidelijker krijgen wat nou het inhoudt. Een samenleving die vaderloos is geworden. Het is trouwens een thema wat je wel breder ook tegenkomt. Hè? Volgens mij Pim Fortuyn sprak ooit over de verweesde samenleving. Ja. Gert-Jan Segers schreef dat ook in een boek, die verweesde samenleving. Maar ik wilde iets citeren uit wat jij schreef, Frank. Dat kinderen zonder vader opgroeien is van alle tijden. Oorlogen hebben hele generaties vaders weggemaaid. En dat hebben kinderen toch kunnen overleven. In de eerste plaats zijn kinderen plooibaar. En daarnaast waren er in die familie meestal anderen die de vaderrol, althans gedeeltelijk, konden overnemen. Maar het wegvallen van vaders heeft nooit eerder geleid tot een algemeen verdwijnen van vaderlijke waarden. Het bijzondere van de huidige ontwikkeling is dat die op de tocht staan, die vaderlijke waarden dus, terwijl vaders nu, in elk geval in dit deel van de wereld, niet meer in oorlogen sneuvelen. Nou, dat heb ik nog geschreven voor... De tijd is het erin gehaald. Ja, precies. Ja. Maar goed, dan geldt het nog voor dit gedeelte, zou je kunnen zeggen, West-Europa. De vaderlijke waarden die op de tocht staan, wat zijn die vaderlijke waarden dan? Die vaderlijke waarden zijn het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen, hè? Het vermogen om daarbij jezelf ten dienste te stellen, hè? Niet voor jezelf te gaan, maar ten dienste te stellen, om opoffering te kunnen brengen, hè? Om anderen bescherming te geven en om jezelf te beheersen. Hè? Dat zijn allemaal uitingen van een vorm van beheerste kracht. Hè? Dat is in mijn ogen de idealitair, hè? De vaderlijke waarde. Ja. Uiteraard sluit dat de moeder niet uit. Hè? Maar goed, als je praat over wat zijn traditioneel vaderlijke waarden, nou, dan zijn dat de traditionele vaderlijke waarden. En die waarden zie jij nu op de tocht staan? Ja. Waar blijkt dat uit? Nou, dat blijkt er uit. Dat wijst mij ergens een vader aan in deze tijd die daaraan voldoet. Hè? Dat wordt helemaal niet meer gewaardeerd. Op het ogenblik gaat het eigenlijk allemaal over zelfverwezenlijking, over ontplooiing, over... Mag ik een gek voorbeeld noemen? Louis van Gaal, was dat er een? Ik denk het wel. Bondscoach? Ik denk het wel. Een beetje ouderwetse man. Ja, ja, ja. Nee, je kan dat wel herkennen. Ja. Hiërarchie, maar ook met een vriendelijk gezicht. Als het ook met een vriendelijk gezicht, maar ook... Streng. Ook, nee, maar ja, precies. En, streng doch rechtvaardig. Streng doch rechtvaardig. Ook, laten we zeggen... Hè, dus, ja, dat vind ik wel. Vind ik wel, hè. Dus ook, wat ook taak van zo'n coach is, hè, is om zijn spelers te leren om... voetbal is agressie, hè, maar ja, om die agressie te beheersen. Hè, ja. Onder controle te hebben, hè, en af te stemmen. Ja. Nou, nee, dat klopt wel. Ja. Maar, dus ze zijn er nog wel. Ja, maar kijk in de politiek rond, zie je er één? He, vroeger, ja, Den Uyl, dat was dan zo'n voorbeeld. Hè, wat een krachtig, hè, ja, zo'n man. Hè. Maar kan dat? Kan dat nog? Dan kom ik toch wel even terug. Ik begrijp hoor dat je als psychiater dan langs die lens kijkt. Maar ik kijk ook nuchter. Ik denk van politici hebben tegenwoordig een veel kortere levensduur. Het is eigenlijk bijna niet meer mogelijk om 20, 25 jaar lang in de Tweede Kamer te zitten. Dat hoor je eigenlijk niet meer. En als het ware meters te maken en een zeker gezag op te bouwen. Daarnaast is de zichtbaarheid enorm toegenomen. Alles, de media, er is veel meer media. Alles wordt opgenomen, alles wordt uitgezonden, alles wordt zichtbaar gemaakt. Laat ik zeggen, vaderschap op die manier bestaat ook bij een zeker, nou ja, mystiek bijna. Van als je alles wist van je vader, dan was die al tegelijk een stuk minder gezaghebbend en gezagsvol. Laat ik natuurlijk meteen dan onze huidige premier daartegen inbrengen. Ja. Die de langstzittende premier ooit is. Dus ja, dat. Ja, dat heeft hij al voor elkaar. En van wie we helemaal niets weten. Nul. Zero. Ja. Nee, dat is helemaal. Ik denk dat dat overdreven wordt. Het is gewoon een ander slag mensen dan. Ik denk dat het een ander slag mensen is. Dat is ook, ja, dat is haast geen wetenschappelijke verklaring, toch? Nu zegt iedereen, ja, iedereen spuit maar zijn mening. Hè? Ja. Dan kom ik weer even. Hè? Mijn vader zei tegen mij, hè? Als je wat te zeggen hebt, hoor ik het wel. Hè? Maar je moet er wel voor zorgen dat het dan ook de moeite waard is dat ik luister. Hè? Ja. Ja. Terwijl, hè, nu hebben we generatie. De generatie die wordt leert al op in het kringgesprek, hè, op de kleuterschool van, jij doet er ook toe. Ja. Het doet er niet toe wat je te zeggen hebt. Jij doet er ook toe. Nou, dat was vroeger echt niet zo. Nee, dus oké, okay, dus ik doe er ook toe. Het maakt niet uit wat de kwaliteit van mijn inbreng is. Ik doe er toe. Ja. Ja, en dat verlaagt kwaliteit. Dat verlaagt kwaliteit. Ja. Jij zegt het is traditioneel gezien de taak van de vader om een soort kwaliteitseis neer te leggen. Ja. Van het moet wel goed zijn. Als ik ernaar wil luisteren, dan moet je wel echt iets zinnigs te vertellen hebben. Ja. Tegenwoordig is die tendens anders. Ja. Je mag er zijn wat je ook zegt. En dat zie jij meer als een soort traditioneel moederlijke eigenschap. Omdat bij de moeder speelt het onvoorwaardelijke meer een rol. Ik wil even naar binnen laten in hoeverre dat allemaal biologisch is. Maar sociologisch gesproken was dat de klassieke verdeling in het gezin. He, natuurlijk, de vader stond voor dat soort normen en waarden, de kwaliteit. He. En laten we maar zeggen, de moeder die stond voor de individuele afstemming. He, en die kon vergeven. He, en die kon dat allemaal nuanceren. Dus dat was de klassieke verhouding. En ja, die is... Natuurlijk weg. Nou ja, we hebben nu eigenlijk over twee dingen die een beetje door elkaar lopen, voor mijn gevoel. Dat is de term vader-moeder en man-vrouw. Kan een vrouw de vaderrol innemen? En kan een man de moederrol innemen? Of is die rol ook als het ware verankerd in bepaalde biologische eigenheden? Dat er verschillen zijn tussen man en vrouw. Ik kom er ook een beetje op, omdat dit verhaal loopt natuurlijk aan tegen een aantal dingen die vandaag de dag bijna common sense zijn geworden, dat mannen en vrouwen tot op zekere hoogte geconstrueerd zijn. Gender en seks, dat niet alles helemaal vast ligt in de biologie. Je kunt zeggen, nou, we hebben allebei die rollen nodig in een gezin. Dat voelt denk ik bijna iedereen wel aan. Je hebt een zekere structuur nodig en een zekere zachtheid. Maar is dat per se verbonden aan mannelijk-vrouwelijk? Of kunnen mannen en vrouwen beide rollen innemen? In de eerste plaats denk ik dat het overlappende cirkels zijn. Dus het antwoord is ja, het kan tot op zekere hoogte. En dat weten we natuurlijk ook allemaal. Ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk veel eenoudergezinnen, door scheiding. Ja, of twee moeders of twee vaders. Vroeger had je natuurlijk de overlijden. En de overblijvende ouder, of het nou de moeder is of de vader, was wel gedwongen bij de rollen te gaan spelen. Ja. En die konden dat ook vaak. Dus aan de andere kant... Ja, dat is een ingewikkelde discussie, maar dat hele constructivistische ideologie die er nu heerst, hè, wanneer het over geslachtsverschillen gaat, Ik geloof er helemaal niets van. Ik denk dat we daarop toch te maken hebben met een interessante, fascinerende ideologie, maar wel een ideologie die geen weergave is van de werkelijkheid. Nou, okay. Maar u zegt dus tot op zekere hoogte kan het. Een vrouw kan de vaderrol innemen, een man de moederrol. Soms moet het ook gewoon. Ja. Hè? Tegelijk hoor ik ook zeggen, mannen en vrouwen zijn gewoon verschillend. Dat zou betekenen, lijkt mij in dit verhaal, dat die vaderlijke structuren en zo, dat meer bij mannen past, biologische mannen, dan bij vrouwen. Nou ja, wel, dat wil ik best voor mijn rekening nemen. Kijk, mannen kunnen ook de baby knuffelen en een flesje geven. Hè, dat, uiteraard. Maar ja, je hebt ook vrouwen die er helemaal niks mee hebben met baby's. Er helemaal niks mee hebben. Dus ja, dat kan natuurlijk allemaal. Daarom zeg ik, het zijn overlappende cirkels. Maar, maar het zijn wel twee cirkels. Grosso modo klopt het wel aardig. Ja. Sorry David, ik onderbrak je net, maar daar was ik gewoon even nieuwsgierig naar. Mag ik jou nog een vraag stellen? Als jouw kleine... Jij hebt kleine kinderen. Ja. Als vader, jij kunt de samenleving nog redden. Voor ons is het te laat. Ja. Als jouw kleine dan een tekening bij je brengt, zeg je dan ook van, dat is allemaal leuk geprobeerd, maar... Het is wel grappig, nou wordt de interviewer zelf op zijn persoonlijke achtergrond aangesproken. Ik zou me er niet toe laten verleden. Deze podcast, het is geen interview, het is een gesprek. Dus dat zeg ik altijd. Okay, dus ik ben gewoon maar zonder gekheid. Zou jij dat doen tegen je kinderen? Van, weet je, dit kan nog wel beter. Dit paard, dat... Jij zegt dat het een paard is, maar het lijkt mij meer een hond of wat dan ook. Nou ja, het is wel iets waar ik over na zat te denken ook toen ik ontvadering las. Dat pamflet. Hoe pas ik dit zelf toe? Hoe benader ik zelf mijn kinderen? Nou, ik heb een zoon die is 2 jaar en 9 maanden en een dochter die 9 maanden is. Dus die zijn allebei nog heel jong. Ja. Dus als mijn zoon tekent, dan zijn het gewoon krassen op een papier, zeg maar. Dat durf je wel zo te zeggen. Ja, dat lijkt nog nergens op. Maar dat is dan op zo'n niveau dat het nog niet eens echt zin heeft om daar kwaliteitseisen aan te stellen. Maar nee zeggen, dat is ook iets wat je benoemt volgens mij. Ja, een stuk, Frank, ja, dat je ook nee zeggen dat het soms energie kost, dat het helemaal niet makkelijk is. Ja, ik denk dat ik soms van nature ook wel meer in elkaar zit. Dat ik denk van beetje makkelijk. En, ja. Maar ik hoor je nou energie zeggen? Dat is misschien nog een factor waar we het nog niet over gehad hebben. We hebben de pil genoemd, industrialisering. En een derde is misschien ook... dat hoor ik eigenlijk een beetje zeggen, de eisen van het moderne leven. Dat je zegt, ik wel een blijk thuis een beetje kan uitblazen. Dan moet ik nog een grens gaan stellen en allemaal conflicten zoeken met mijn kind. Het is eigenlijk makkelijker. Ja. Ja, ik zeg het niet tegen jou, maar wat je ook nog wel eens ziet of hoort... voordat het klopt, het is makkelijker om zo'n iPad in de handen te stoppen. En, en te zeggen, nou, laten we als ik dan thuis ben, laten we het dan alsjeblieft gezellig hebben. Nou ja, ik kan me voorstellen, zeker voor veel ouders die hun kinderen misschien niet heel vaak... zien of zo, omdat ze aan het werk zijn. Kinderen zijn naar de opvang. Je kunt niet meer eentje in huis betalen, bijvoorbeeld. Nee, precies. Dus allebei de ouders werken. 'S avonds kom je thuis en dan wil je het vooral nog gezellig hebben met je kind. Of kinderen. Ja, om dan ook nog streng te gaan zijn en veel eisend te gaan zijn... dat is dan misschien niet heel populair. Ja, dit is een samenleving die we gewild hebben, hè? Nou, voilà, daar heb je hem. Maar dit is iets wat jij kent dan, dat ook een rol speelt. Oké, nou, ik denk... Ja, natuurlijk, kijk, man en vrouw moeten allebei werken. Er is een geweldige belastingstraf op één verdienerschap. Ja, een ongelooflijke belastingstraf. Ja. Het traditioneel kostwinnerschap wordt belastingtechnisch niet bevoordeeld. Nou, dat wordt onmogelijk gemaakt. Veel meer belasting. Als dat is dan toch een samenleving die dit doet. Hè? Ja. Een samenleving zorgt ervoor dat... we hebben als samenleving besloten dat ouders niet... bij hun kinderen zijn het grootste deel van de dag. Ah. Ja, dan moet je inderdaad die paar uren dat er dan was. En dan moet je ook nog weer naar het hockey of het voetbal. Ja. Ja. Wanneer kan je eens normaal met je kinderen omgaan? Die nieuwe ouders. Ik ben er niet jaloers op, hoor. Nou, ik weet nog, toen onze kinderen klein waren... ik heb het zelf ook gemerkt, ik ben dus niet zo conflictzoekerig. Mijn vrouw was eigenlijk strenger dan ik. Die durfde dat aan. Het conflict zoeken met het kind... Dus nee zeggen. En dan ben zo'n kind bent boos en dan krijg je allerlei gedoe. En dan was ik het al lang zat. Dacht ik van, jongens, geef dat kind de zin. Ik ben heel blij dat zij het niet deed. Dus in die zin had zij meer de vaderrol, denk ik dan. Maar ik herken dus wel wat David zegt. Dat je gewoon druk kunt zijn of met je eigen dingen bezig. Misschien is het ook gewoon egoïsme, hoor. Dat je dan te veel met je eigen dingen bezig bent of geen zin hebt aan het gedoe. Maar eigenlijk heb je natuurlijk wel gelijk. Dat wil je een kind echt opvoeden, moet je die confrontatie af en toe bereid zijn aan te gaan. Maar dat kost energie, dat kost tijd. En als we elkaar allemaal heel druk maken, dan hebben we die steeds minder. Ja, en wat je nu dus ook ziet, is dan... Kijk, in het begin gaat dat nog wel, maar dan komen die kinderen in de puberteit en dan wordt het echt een roldingetje. Ja. En dan, ja, dan laat het lopen. En mocht u later zijn ingeschakeld, ik praat vannacht met voormalig hoogleraar psychiatrie en psychiater Frank Koerselman en theoloog Stefan Paas. Ja, die ontvadering, daar hebben we nu veel over. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, het is een groot succes geweest. Want het gaat in veel opzichten gaat het beter dan ooit. Ja, noemen ze een voorbeeld. Nou ja, dat volgens mij zijn mensen niet per se minder gelukkig geworden. Om maar iets te noemen. Sociaal-economisch gaat het denk ik beter dan ooit. Voor mij geven veel mensen hun eigen leven nog best een prima cijfer. Is het wel zo slecht geweest? Oh, nou, maar de kinderen zien de relatie met hun ouders in het algemeen ook als heel goed. Nee, maar luister, dat is ook zo. Maar dat heb ik ook expliciet, hoor. Het gaat niet alleen maar slecht. In dat boek geschreven, hoor, dat je dat allemaal erg moet relativeren. Ik hou erg van de geschiedenis, want dat houdt ons een spiegel voor hoe goed we het hebben. Nee, hoor, dat zijn luxe problemen. Dat zijn luxe problemen. Oké, nou, dat relativeert wel het gesprek wat we nu hebben. Was dat ook niet eigenlijk wat Freud meemaakte met allemaal vrouwen uit de welgestelde klassen? Natuurlijk moest hij ze wel helpen, maar het had ook een beetje luxe problemen. En dan hebben we tegenwoordig ook eigenlijk veel meer tijd om van zelf na te denken. We hoeven niet meer keihard te werken om te overleven. Dus dan ga je in die vrije tijd ga je denken, ben ik wel echt gelukkig? Oh, nee, of voel ik nou echt? Of dat soort dingen. Nee, maar dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Kijk, dat is op zich best interessant, hoor. Freud in het wenen van rond de eeuwwisseling. Hè, dat die haalde zijn patiënten uit de rijkere klasse. Ja. Hè? En dat waren dan, kijk, dat waren ook de problemen van die tijd. Mm-hmm. Hè? Dat waren vooral meisjes van wie de seksualiteit werd onderdrukt. Ja. Hè? En die daardoor allerlei symptomen kregen. Verlammingen en zo. En er zijn dus bijvoorbeeld rond hem in de groep van psychoanalytici geweest die geprobeerd hebben om zijn ideeën ook toe te passen bij ernstige psychiatrische ziekten of juist in armere klassen. Mm-hmm. En dat was veel minder succesvol. Dus dat is waar. Komen we zo meteen nog over religie te spreken, want daar zit een hele interessante link. Maar we hebben nu vooral over het vaderschap gehad. Wat me nou wel afvroeg, zeg je eigenlijk ook, Frank, dat mannen anno nu een probleem hebben? Kijk, dat moeten ze zelf bepalen of ze een probleem hebben. Maar ik heb het er net over gehad. Hè. Wat doen mannen? Mannen trekken weg uit het openbare functies. Hè. Maar ze trekken weg uit openbare functies. Maar het is nog steeds zo dat de top van het bedrijfsleven of de politiek... Ja, heel veel facetten hebben mannen toch nog steeds de touwtjes in de handen. Nou, dat is, om te beginnen, is de rijkste bedrijfseigenaar in Nederland is een vrouw. Is dat ik al wel, van Heineken. Precies. Hè? De meest verdienende CEO in Nederland is een vrouw. Hè? Dat is de baas van uitgeverij Kluwer. Hè? Het zijn natuurlijk voorbeelden. Neem mevrouw Schippers, hè? Die ons, waarschijnlijk onze volgende premier is. Die, die verwachting spreek je nu al uit. De voorspelling is bij deze gedaan. Ja. Ja, ze is nu lijsttrekker van de Eerste Kamer voor de VVD. Ja, want in de herfst gaat Rutte naar de NATO en dan volgt zij hem op. Okay, maar goed, we schrijven mee. Dat kunnen we dus checken. Hè? Ja, maar ik wil er maar mee zeggen... Ik denk dat het... wat je nu hebt is een na-eil-effect, dat later komt. Maar dat onmiskenbaar... Ja, maar de KPN is onder leiding van een vrouw. Ga maar door. Het eindeloos gaat het op het ogenblik al. En dat zal niet veranderen. Dus ik heb de waarneming en de voorspelling... dat 50-50 verdelingen, tenzij gedwongen... niet op een natuurlijke manier plaatsvinden. Zodra het 50-50 wordt, zijn de mannen weg. Dan hebben de vrouwen het. Maar is dat dan omdat vrouwen gewoon beter blijkt te zijn in veel dingen? Of is het dan omdat mannen dan denken... Oké, ik kan nu niet het traditionele man zijn in deze positie. Dus ik vlucht weer weg, wat je eerder benoemde. Mannen zijn bang dat ze het afleggen tegen die vrouwen. Machteloos te worden. Dus ik ga iets anders bedenken. Luister eens. Mannen moeten het normaal vinden om een vrouwelijke baas te hebben. Ik geloof niet dat mannen het normaal vinden om een vrouwelijke baas te hebben. Ja. Is dat zo? Ja. Ik geloof er niks van. Dus mannen lopen weg bij een organisatie... waar vrouwen leidende posities gaan innemen... dan zul je mannen zien verdwijnen. Ja. Dat is een theorie die ik wel eens gehoord heb over kerken bijvoorbeeld. Oh, ja. Kerken vrouwelijke ambtsdragers aanstellen. Dat klopt, ja. dat er dan minder mannen geïnteresseerd zijn in zo'n kerk. Maar dat klopt toch ook? Ik weet niet of het zo is. Er is wel een correlatie, maar of dat ook een kausaal verband is, dat is natuurlijk altijd de vraag. Wat zegt het dan over die mannen, denk ik dan? Ja, nou, we zitten hier op een zender waarvan de zenderbaas een vrouw is. Ik denk dat niet. Ik moet weg van deze zender, absoluut niet. Nee, niet eens in me op. Je hebt er niet dagelijks mee te maken, maar ze er dagelijks mee te maken. Ook niet, goed, luister eens. Luister eens, het zal wel, maar... Maar ik denk dat eigenlijk, wat zegt dat over mannen? Want er wordt natuurlijk ook een beeld geschetst van... Oké, op universiteiten doen vrouwen tegenwoordig beter dan mannen, hè? Die blinken meer uit, halen betere resultaten... zijn volgens mij meer vertegenwoordigd ook, universiteiten dan mannen. Dus je zou kunnen zeggen, op universiteiten worden mannen nu al overvleugeld. Dan is het een kwestie van tijd voordat ze in alle lagen van de samenleving... zo ook de toppen van de samenleving, dat vrouwen ook mannen gaan overvleugelen... Mannen vluchten dan ook weg omdat ze bang zijn af te leggen tegen een vrouw. Leg je ook uit. Mannen hebben dan de reputatie traditioneel gezien dat ze dan sterk zijn. En dat ze vrouwen willen beschermen. En krachtige persoonlijkheden zijn. Maar eigenlijk zijn ze gewoon een beetje bangerig. Mannen zijn een beetje watjes. Ja. Dat constateren we hier. Nou, ik zeg een beetje gek scheren, maar eigenlijk is dat natuurlijk wel verbazend. Als dit klopt, als Freud gelijk heeft dat mannen stiekem bang zijn voor vrouwen. Eigenlijk is dat verbazend. Een man is fysiek veel sterker. Heeft tot voor kort op heel veel plekken in de samenleving een dominantere positie. Vrouwen hebben ook nog eens een keer, ik wil niet zeggen het probleem, maar wel de uitdaging in het leven soms dat ze zwanger kunnen worden. Waardoor ze soms altijd uit het arbeidsproces zijn. Dus je zou kunnen zeggen, een man heeft veel voordelen. Hij hoeft dan niet zo bang te zijn voor vrouwen. Waarom is hij dan toch bang? Omdat vrouwen emotioneel veel sterker zijn. Kijk, in een relatieconflict tussen man en vrouw gaan de mannen meppen. Uit onmacht. Mm. Uit onmacht, omdat ze niet emotioneel niet tegen die vrouw opgewassen zijn. He? Omdat ze haar argumenten niet aankunnen. He? Haar emotie niet aankunnen. Haar, ze kunnen dat niet. Maar dat doen toch maar weinig mannen meppen. Gebeurt, ik weet dat het gebeurt. Maar we mogen toch, ik mag toch hopen dat... Ja, oké, gelukkig. Maar daarover... Maar schreeuwen, lelijke dingen roepen. Of met deuren slaan, weglopen. Ja. Mannen lopen weg. Onmacht. Mannen lopen weg. Ja. Relatietherapie, daar weet ik nou toevallig wat van. Hè? Mm-hmm. Relatietherapie. Mannen vallen stil. Ja. Die mannen die zeggen niks. Hè? Ja. Dat... Mannen lopen weg. Dat is dan eigenlijk een soort rode draad die we zien. Maar dan kun je natuurlijk ook heel makkelijk de mannen een beetje gaan uitlachen. We zitten hier met 3 mannen aan tafel. Dus dat heeft dan ook nog een zekere zelfspot misschien. Ja. Maar... Zoals jij het schetst, Frank, schuilt er ook wel misschien iets problematischer achter. Namelijk dat de man door, noem het evolutie, eenmaal op een bepaalde manier in elkaar zit. Namelijk de drift om te beschermen en de drift om traditioneel man te zijn. En daar is gewoon steeds minder ruimte voor in de samenleving. Is niet meer nodig. En dus is de man niet meer nodig in die traditionele waarden. En dus is de man zoekende. En dus is de man, en dat zien we ook, oververtegenwoordigd... als het gaat om zelfmoord. Hè? Ik las dat 2 keer zoveel mannen zelfmoord plegen dan vrouwen. Nu besef ik dat criminaliteit, de gevangenissen zitten vol met mannen. Schooluitval, dat zijn grotendeels mannen. Dat is dan de serieuze zwarte kant van wat je beschrijft, of niet? Het is niet alleen maar lachen. Ja, dat zal wel, want dat verbaast me. Men hoeft natuurlijk ook niet zo te verbazen. Hè? Want als je als jongen, hè? Je bent een jongen, hè? En je wil een man worden. Hè? Mm. En ja, wat is daarvoor nodig? Je moet daar een doel voor hebben. Hè? Je moet binnen dat doel competitie aangaan. Ja. Het is voor mannen veel makkelijker als dat doel duidelijk is. Hè? Het is voor mannen veel makkelijker als die competitie tussen mannen kan zijn. Hè? Mm. Die snappen ze tenminste. En die snappen ze toch. Hè? Ja. En bovendien, ja, we kunnen nou allemaal wel geweldig zitten schelden op... of beweren dat het verschil tussen jongens en meisjes... dat alleen maar geconstrueerd is, maar... Het valt mij bijvoorbeeld op, ik woon in de buurt van een middelbare school. In de huidige generatie, die nu toch helemaal ook al wordt opgevoed... in het ter discussie stellen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Maar dan zie je ze in de pauze. En dat zijn dus, die zitten dus tussen de 12 en de 20-jarigen. Ja. En allemaal, zonder enige uitzondering. De jongens lopen bij de jongens, de meisjes lopen bij de meisjes. Het is nooit anders. Want ze voelen zich bij elkaar het prettigst. Het is makkelijker om competitie te voeren binnen je eigen groep. En als dat een gemengde groep wordt, wordt dat buitengewoon moeilijk. En mannen gaan geen... Mannen willen niet concurreren met vrouwen. Mannen gaan niet concurreren met vrouwen. Dus ze vertrekken. Maar en dat valt dus in het bedrijfsleven. Waar belanden ze dan als die mannen vertrekken uit... Om te beginnen raken ze dus voor een belangrijk deel raakt doelloos. Hè? En raakt dus, ja, hè, wordt dus ja, depressief, gaat gamen, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, raakt een lage wal, hè, wat jullie nu net allemaal als voorbeelden noemen. Dus ja. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Of ja, ja het is, dat is, of dat ze passen zich aan. Of ze passen zelf. Ze zoeken voortdurend gebieden waar dat nog wel kan. Hè? Tot voor kort gingen ze dan bijvoorbeeld in meer in de financiële, technische richtingen zitten. Hè? Ja, nu wordt er weer actief beleid gevoerd om daar de boel weer, aan te gaan pakken. Ja, nou, maar als dat gebeurt, ja. Ja. Okay. Maar de man moet zichzelf opnieuw uitvinden eigenlijk. Nou nee, de man moet zichzelf niet opnieuw uitvinden. De man moet zich te weer stellen. Nou, laten we het daar eens over hebben. Dat betekent weg. Dat klinkt behoorlijk manhaftig. Hè? Laat ik het maar uitdrukking gebruiken. Maar je te weer stellen, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja... Waarom moet dat dan zo zijn zoals het is? Hè? Waarom moet het zo zijn dat, hè, dat het in het kostwinnelsgezin zo zwaar wordt gestraft? Hè? Waarom, als je daar wat aan zou willen doen, kun je alleen bij de SGP terecht? Hè? Ik geloof het wel, ja. Ja, dat is toch... Ik vraag me werkelijk af of het niet tijd wordt dat er in de samenleving toch langzamerhand de ideeën gaan ontstaan, jongens. We schieten te ver door. Mm. Nou, misschien dat veel mensen denken, het gaat eigenlijk best wel goed. Nou, en met mannen hoeven zeker geen medelijden te hebben. Want, en ik begrijp dat op zich ook wel. Het voelt een beetje potsierlijk om medelijden met mannen te hebben... als er nog steeds seksisme is. Als vrouwen best wel vaak te maken hebben. Een schrikbarend hoog percentage vrouwen te maken heeft... met grensoverschrijdend gedrag. Huiselijk geweld. Zo, ja. En nog steeds op dit moment veel mensen aan de top nog man zijn. Dat kan het ook wat... potsierlijk klinken. Nou, weet je. Kijk, wat er toch ogenblik gebeurt, het begrip toxische mannelijkheid. Hè? Dat is een begrip dat je vaak hoort. Giftige mannelijkheid. Ja, maar goed, luister eens. In principe ging het er natuurlijk om, je hebt mannelijkheid en bepaalde aspecten daarvan kunnen toxisch zijn. Hè? Maar vervolgens heeft dat begrip zich ontwikkeld tot een pleonasme waarmee ik bedoel, hè, dat precies, ik bijvoeglijk namelijk zelfstandig naam wordt. Gelijk zijn. Dat mannelijkheid als zodanig, dat mannelijkheid als zodanig per definitie toxisch is. Ja. Wat oorspronkelijk niet in dat begrip zat. Hè? Maar dat is wat men nu op het ogenblik... Gaat het niet over doorgeschoten mannelijkheid, maar dan gaat het over mannelijkheid as such. Ja, hè? Ja, ja. En dat is wat je dus op het ogenblik ziet. Hè? En, ja, en dat is toch gewoon simpel. Maar dan ga je toch naar te weerstellen. Het uitroeien van... Nee, oké, maar even terug naar de oplossing. Want die mannen die moeten zich te weerstellen. Maar goed, een deel van het probleem, zeg je zelf al... is dat mannen liever niet de concurrentie aangaan met vrouwen. Nu is het eenmaal zo dat dankzij vrouwenemancipatie... vrouwen in vrijwel alle beroepen inmiddels actief zijn. En het goed doen vaak. Dus die concurrentie is er gewoon. Die mannen moeten dus op de een of andere manier een sleutel vinden in zichzelf... om die concurrentie wel te durven aangaan met vrouwen. Of te kunnen aangaan. Als mannen de neiging hebben daarvan te vluchten... dan moeten die mannen daarvan doen. Lijkt mij. Ja, ja. Kijk, in de eerste plaats, er bestaat toxische mannelijkheid. Hè? Natuurlijk, hè? Dus er bestaan gewoon psychopathische mannen. Hè? Die gewoon agressief en egoïstisch zijn. Ja. En antisociaal, dat bestaat, maar het is niet per definitie mannelijkheid. Hè? Maar dat is natuurlijk niet goed. Wat je natuurlijk wil, is dat wat we dan mannelijk noemen... dat hè, mannen die waarde, hè, zou ik voor pleiten weer gaan oppakken. Dus dat betekent... Hè, ja, proberen sterk en competitief te zijn... maar ook in de zin van zelfbeheersing. Hè? Ja. En zelfbeperking en ook verantwoordelijkheid nemen. Ja. Hè? En dus ik zou inderdaad denken dat mannen... die bijvoorbeeld die competitie met vrouwen wel moeten aangaan. Ja, maar dat is natuurlijk wel lastig, hè? Want ja, komt natuurlijk een beetje in strijd met de ja, al of niet aangeboren of aangeleerde, daar wil ik even niet over gaan. Maar behoefte van een man om vrouwen te beschermen. Het lastige is dus dat mannen kunnen moeilijk de strijd met vrouwen aangaan vanuit die reflex. De hoffelijkheid. In het gewone dagelijks leven zit je natuurlijk niet constant in een noodsituatie. Nee. Fysieke dreiging. Maar goed, of dat dus mogelijk is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het buitengewoon lastig is. Maar ik zou willen dat mannen dus inderdaad gewoon toch weer gaan zeggen. Dat we de jongens weer gaan opvoeden. Maar ja, Louis van Gaal. Hè? Ja, waar is de Louis van Gaal die de jongens onder handen neemt? Die is er niet. Nee. Ja, nou ja, dus blijkbaar te weinig in elk geval. Ja, hij is geen bondscoach meer, Louis van Gaal. Dus misschien. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, ik snap. Ja. Religie. Ja, als Freud gelijk heeft, dan worden dit religieus fantastische tijden. Want bij Freud begon het allemaal met de moord op de vader. Hoe minder vader, hoe meer religie. Nou, moet je luisteren. Freud was een atheïst. Ja. Overtuigd. Hij was Joods, maar een overtuigd atheïst. Nee, hij beschouwde de religie als een illusie. Hè? Zijn de grote boek, hè? De toekomst van een illusie, ging over de religie. Dus ja, ik vind daarin zelf Freud eigenlijk niet zo interessant. Het heeft toch volgens mij weinig aan overtuigd. Ik kijk niet op een theologische of psychologische manier naar religie, maar gewoon uit een psychologische manier naar religie. Hè? Ja. En constateer natuurlijk met anderen, hè, om te beginnen, dat de mens altijd een religieus wezen is geweest. Hè? Ja. Ook nu, wij leven nu in een van de meest geseculariseerde plekken van de wereld. Hè? Dus we denken dat dat niet meer bestaat, maar het is natuurlijk helemaal niet waar. Ja. Religie is buitengewoon dominant. Hè? En in de hele wereld speelt dat een hoofdrol. En dus de mens is een religieus wezen van nature. Hè? Ja. De niet-religieuzen denken altijd dat er een natuurlijke ontwikkeling is naar het niet-religieus zijn en dat als de achterlijken maar een beetje bijspijkeren, hè, dat wel die kant op gaat, maar de werkelijkheid laat dat niet zien. Hè. Dus dat is een interessant fenomeen. Mensen zijn religieus wezen. Hè. Die heeft een behoefte om het gevoel te hebben dat die ergens bij hoort, in iets groters opgaat, deel uitmaakt van. Hè. Ja, dat geeft je plek en zin en plaats, en anders is je bestaan toch ook een beetje leeg. Nou, dus oké. Okay. Waarom vind ik dat psychologisch interessant? Om de volgende reden. Dat wat in de ontwikkeling van een kind een belangrijke fase is. Het moment waarop een kind zich gaat realiseren dat een ouder die er niet is, er toch is. Mm. Als een kind nog heel klein is, dan is het heel simpel. De ouder is er wel of is er niet. Hè? En als hij er niet is, wordt het kind angstig. Als hij er wel is, hè, voelt het kind zich goed. Hè? Maar het kind moet leren dat als mama of papa, hè, of als die naar de wc is, dat je niet in paniek hoeft te raken. Hè, want dat die wel terugkomt. Hè. Mm. Daar gaan kiekeboespelletjes ook over. Hè. Daarom doen mijn ouders intuïtief kiekeboespelletjes. Zo van, hè. Mm-hmm. Weet je wel? Oh, is dat toch? Ha, leuk. Hè. Nou, dus dat idee van, ook als vader en moeder er niet is, dan heb ik toch het beleving, het gevoel, de zekerheid, de overtuiging dat hij er is. Hè. En je zou kunnen veronderstellen dat die godsbeleving daar iets mee te maken heeft. Hè? Mm. Ook als er geen vader of moeder is, hè, of een ondeugdelijke vader of moeder, hè, of een teleurstellende vader of moeder, dan is er toch ergens... Hè, een vader in de hemel. Een vader in de hemel. Mm. En dat geeft mensen dan hetzelfde veiligheidsgevoel dat een kind krijgt als het zich voor het eerst realiseert dat je niet bang hoeft te worden als vader of moeder er niet zijn. Oké. Okay. Wat natuurlijk veel over ontvadering. Het staat voor meer dan alleen het traditioneel vaderschap die het moeilijk heeft. Want je trekt het eigenlijk breder, Frank, naar het hele verticale domein, zoals je dat noemt. Je schrijft, sinds vaders het verticale domein niet meer beheren, is dat in de westerse wereld behoorlijk in verval geraakt. Wat bedoel je daarmee? Het verticale domein is dus de gezagsrelatie. Hè? De vaders stonden voor de gezagsrelatie. Het verticale domein is ook het domein met de hemel hierboven. Hè? De relatie met de hemel hierboven. Ja. Hè? En per definitie verticaal. Die is verticaal. Ja. Hè? Die werd ook natuurlijk, hè? Daar werd de vader geplaatst. Hè? Dat verdwijnt natuurlijk tegelijkertijd. Hè? Want Mensen zijn nu eenmaal beperkt in wat ze aankunnen met zich voorstellen. Hè? Je kan je wel een vader in de hemel of een moeder in de hemel voorstellen, maar je kan je niet iemand voorstellen die dat onbegrijpelijk oneindige heelal heeft gemaakt. Hè? En die de vragen kan beantwoorden over of er een begin was voor de oerknal. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dat is allemaal veel te moeilijk. Hè? Maar wat we wel kunnen is. Wat we kunnen overzien, ons voorstellen. Het bazaal godsbesef. Ja, dus. Er ligt dus een soort relatie tussen die ontvadering en die secularisatie. Als wij geen ervaring meer hebben met een gezaghebbende vader. Ja. Dan kan je dus ook geen ervaring meer hebben met een gezaghebbende God. Ja, ja. Ja, want je schrijft ook dat misschien is die ontvadering wel de echte motor achter de secularisatie, dus de ontkerkelijking, geweest. Ja, dat is mijn veronderstelling. Ja? Dat is van de jaren 60, 70 zo hard gegaan, omdat de vader verdwenen is. De vader, precies. Hè? Als je de vader eruit gooit, dan heb je geen God meer. Hè? Je kan je niet meer voorstellen. Hè? Wij maken wat we maken is een godsbeeld wat we ons kunnen voorstellen. Kijk, grappig. Hè? Ik hoor nu weer dat er dan weer groepen zijn die Bijbel weer genderneutraal willen maken. Hè? Nou, die vond het Onze Vader, dat gebed. Zijn dan geluiden. Onze ouder in de hemel. Ja, daar onze ouder, om dat genderneutraal te maken. Dat wordt dus niks. Dat is voorspelbaar dat niet gaat lukken. Want je kan je dat niet voorstellen. Ja. Dat is alleen maar een verstandelijke constructie. Waar geen beeld en beleving bij horen. Ja. Dus dat gaat helemaal niet lukken. Dus, maar goed, als wij geen voorstelling meer hebben van een gezaghebbende vader, dan zal er geen gezaghebbende God meer zijn. Maar wat is er eerder? De kip of het ei? Met andere woorden. Dat is interessant. Ging de secularisatie, zou je kunnen zeggen, zou ook wel eens vooraf kunnen gaan aan die hele vadercrisis. Dus dat mensen, dat we eerst God zijn kwijtgeraakt, nou we, een beetje algemeen geformuleerd nu. En dat daarna ook de vader op zijn gat is gegaan. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is een wisselwerking. Nee, er zit veel in dit thema. Ja. Ook als het gaat om geloof en godsbeeld. Nou ja, de koppeling die je maakt, Frank, ook tussen ontvadering en het vermogen om in God te geloven. Ik moest wel aan denken, ook toen ik jouw boek las, dat ik ooit wel eens begrepen heb dat veel beroemde atheïsten, zoals Freud, die al veelvuldig langskwam in dit gesprek, maar ook Nietzsche, Bertrand Russell, volgens mij is een bekende atheïstische filosoof, Sartre. Stalin, dat ook een bekende atheïst. Ook een bekende atheïst. Dat die allemaal issues hadden met hun vader. Ofwel, vader was problematisch, onaardig. Ofwel, de vader was vroeg gestorven of anderzijds afwezig. Er was een boek over geschreven. Amerikaanse psycholoog Paul Witz. Die heeft een hele studie over geschreven. Ja, wat concludeerde hij dan? Ja, wat jij zegt. Tot slot, dit allemaal zo horend. Maak je dan zorgen over de toekomst? We hebben al verschillende keren gerelativeerd. Ja, luxe problemen, zei je. Dat het luxe problemen zijn. Hè? Dat we in de beste tijd alle tijden leven. Hè? Dus laten we ons ook niet aanstellen. Okay. Dat is echt nou wat de vader zou kunnen zeggen. Laten we ons nou eens niet aanstellen. Dat is een mooie vaderlijke afsluiting. Kop op, schouders eronder. Ja. Nee, ik las ook ergens dat ooit ook eens tegen jou werd gezegd, Frank. Weet je dat zelf nog? Huisarts, die dat toen zei. Oh ja. Dat is wel een hele aangrijpende anekdote. Ik heb meegemaakt dat toen ik op de middelbare school zat, dat een jongen op die school zelfmoord pleegde. Uit mijn klas zelfs. En daar werd ook toen al, zo lang geleden hoor, maar niettemin werd er dus ook allemaal hulpverlening naar binnen gelepeld, hè, in die school. Ja. Dus urenlang daarmee gepraat, weet je wel, en ach, en emoties. Dat was toen al zo, hoor. Ja. En nou goed, en ik vertelde dat natuurlijk allemaal thuis. En mijn moeder, ik had een wat overbezorgde moeder. En en ik sliep er ook slecht van. En die zei, je moet naar de dokter. Ja. Hè? En toen kwam ik bij de dokter. En die dokter die hoorde het aan en die zei, oké, zullen we nu ophouden met ons aan te stellen? En toen was het over. Het was over. Ik had echt geen last meer van. Dat zou tegenwoordig niemand meer zeggen, denk ik. Nee. Nou ja, of het was een onvoorstelbaar botte man die dat tegen iedereen zei, en bij sommigen pakt dat goed uit en bij anderen niet. Of het was een buitengewoon wijs mens die zei, Frank had dit nodig op dat moment even. En bij een ander. Ja, maar ik kan me voorstellen, inderdaad, wat Stefan zegt. Voor anderen is het funest. Nee, het is niet funest. Aanstellerij moet altijd bestreden worden. Serieus? Ja, jawel, als het aanstellerij is. Maar niet iedereen stelt zich aan, toch? Ik wil dus iemand wel kunnen inschatten op dat moment. Of dat het geval is. Uiteraard. Dat bedoel ik. Maar tegenwoordig kennen we geen aanstellerij meer. Nee, het is allemaal heel serieus te nemen. Ik denk dat het begrip aanstellerij weer eens een beetje een plaats moet gaan geven. Hè? Ja, daar hebben we het misschien nog een keer voor een andere aflevering. Ik vind dat we aanstellerij aan een behoorlijk vaderlijk slotakkoord zijn aangekomen. Precies. Dankjewel, Frank. Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. En in je favoriete podcast-app kun je nog veel meer van deze afleveringen vinden. En iedere zaterdag op zondagnacht om 12 uur hoor je op deze zender hier op Radio 1 de Ongelooflijke Radio. En daar gaat David Boger, die je dus net hoorde, met theoloog Stefan Paas iedere week in gesprek met een spraakmakende gast over religie in een steeds ongeloviger Nederland. We gaan even tussenuit naar het nieuws van 4 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Vlaardingen heeft de politie een jongen van 19 uit Strijen aangehouden. Hij gedroeg zich de afgelopen avond verdacht in de buurt van het huis van de loodgieter, die eerder het doelwit was van explosies. Toen de politie aankwam, sloeg de jongeman op de vlucht. Daarbij liet hij een tas vallen, waarin de explosieve opruimingsdienst later een explosief vond. Even verderop werd de jongeman aangehouden. 3 dagen geleden was er voor het laatst een explosie bij het woonhuis van de loodgieter. Het was de 10e ontploffing bij een van zijn panden sinds vorig jaar mei. Het Witte Huis heeft Israël opnieuw gemaand tot terughoudendheid in Rafah. Het Israëlische leger heeft een aanval op die stad aangekondigd, terwijl in het gebied rond Rafah meer dan 1 miljoen Palestijnen zijn samengedrongen. Zonder maatregelen om hen te beschermen zal een aanval op Rafah uitlopen op een ramp, zei een woordvoerder van het Witte Huis. President Biden liet zich vrijdag in soortgelijke bewoordingen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Belarus is opnieuw een politieke gevangene overleden. Het is de 64-jarige journalist Ihar Letnik. Volgens de oppositiepartij BDSP overleed Letnik aan een hartstilstand, nadat zijn gezondheid in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd. Letnik werd in 2022 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf na kritiek op president Lukashenko. Hij is de 5e politieke gevangene die in Belarus is overleden in 2 jaar tijd. In een dierentuin in de Verenigde Staten is een alligator geopereerd omdat er 70 munten in zijn maag waren gevonden. De vondst was in een dierentuin in de staat Nebraska. De verzorgers denken dat het dier de munten had ingeslikt nadat bezoekers ze in het water bij het verblijf hadden gegooid. Volgens een dierenarts realiseren mensen zich niet hoeveel schade munten kunnen aanrichten bij dieren. Het weer later vannacht overal droog, met minima rond 8 graden. Overdag eerst droog en een graad of 10. Maar het gaat vanmiddag weer regenen en dan wordt het iets kouder. En ook donderdag is het zacht en nat. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. In welke taal denk jij? Uit je emoties of droom je misschien wel? Sophie van den Toren. De Nacht van EO. Het is vandaag de Dag van de Moedertaal. Een internationale dag waarop de talen die je als kind hebt geleerd extra aandacht krijgen. En waarom dat nou zo belangrijk is, dat horen we straks. Maar eerst gaan we luisteren naar de laatste aflevering van de EO-podcast Zieke Erfenis. Hierin gaat journalist Nicole de Jong op een hele persoonlijke zoektocht. Ze vraagt zich af wat het betekent als je 50% kans hebt op een erfelijke aandoening. En zij weet er zelf alles van, omdat ze drager kan zijn van de Katwijkse ziekte. Een aandoening die hersenbloedingen veroorzaakt. In deze podcastserie onderzoekt Nicole haar eigen stamboom. Ze spreekt met familie over de impact van de ziekte. En ze neemt het besluit of ze haar DNA wil laten onderzoeken. Nou, en op een donderdag in september was het dus zover, want Nicole krijgt dan de uitslag van haar DNA-test. En sinds die ene dag weet ze of ze drager is van de Katwijkse ziekte. We gaan luisteren naar de laatste aflevering waarin ze die uitslag deelt. Een hele goede morgen. Het is de dag van de uitslag. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk heel goed heb geslapen. Ik ben helemaal niet wakker geweest of dat ik moeite had om in slaap te komen. Ik heb er ook niet over gedroomd. Ik heb wel gedroomd. Ik weet nu al niet meer precies waarover. Maar het ging niet hierover. Dus ik heb wel echt een goede nachtrust gehad. Dus daar ben ik blij om. Het gaat nu wel de hele tijd door mijn hoofd. Ik zie mezelf elke keer naar dat kamertje lopen en dan plaatsnemen en te horen krijgen of ik een goede of een slechte uitslag heb. En ik vind het zo onwerkelijk dat dat over iets meer dan 4 uur duidelijk is voor mij. Ja, ik kan het niet eens in woorden vangen. Op mijn 31ste verjaardag, op 22 september... kwamen de eerste afleveringen uit van mijn podcast Zieke Erfenis. Een project waar ik, EO-journalist Nicole de Jong, al heel lang van droomde. Omdat ik zo graag aandacht wilde geven aan het thema erfelijke aandoeningen. Dat komt omdat ik zelf 50% kans heb om drager te zijn van de Katwijkse ziekte. Een aandoening die ervoor zorgt dat je rond je 50ste hersenbloedingen kan krijgen. Ik wilde onder andere vastleggen hoe zo'n DNA-testtraject eruit ziet. En ook hoe het is om te leven met een zwaard van Damocles boven je hoofd. Ik wilde vertellen welke invloed een erfelijke aandoening kan hebben op je leven. Dat het een rol kan spelen op het gebied van relaties. Op het wel of niet krijgen van kinderen, omdat je de aandoening ook door kan geven. En dat het gevolgen kan hebben voor het afsluiten van verzekeringen. En in mijn geval heeft het alles te maken met de Katwijkse ziekte. Maar er zijn nog zoveel meer mensen die, helaas, in een soortgelijke situatie zitten. En toen mijn podcast Zieke Erfenis, mijn kindje, want zo voelt het, de wijde wereld inging, vond ik dat fantastisch. En tegelijkertijd ook spannender dan ik dacht. En ik had niet voor mogelijk gehouden dat ik op zoveel plekken mijn verhaal mocht vertellen. U luistert naar Katwijk Nu. Ja, vandaag is de EO-podcast Zieke Erfenis uitgekomen. We gaan het hebben over een bijzondere podcast met een bijzondere titel: Zieke Erfenis. Zieke Erfenis. Nicole de Jong verloor 5 jaar geleden haar vader aan DCAA. Als de kans 50% is dat je een dodelijke erfelijke aandoening hebt, wil je dat dan weten? Ik mocht langskomen in een lokaal radioprogramma bij RTV Katwijk. Maar dus ook bij landelijke radioprogramma's op NPO Radio 1 en NPO Radio 5. En ik mocht zelfs bij mijn oude werkplek aanschuiven. De talkshow op 1. Hoe bijzonder dat ik nu ineens zelf onderdeel was van de uitzending. Terwijl ik bijna 2 jaar lang heb gewerkt achter de schermen als redacteur. En naast tv en radio stond mijn vrouw ook nog in allerlei kranten, magazines en bij online nieuwsmedia. De gevoelens van dankbaarheid en trots wisselden elkaar af. Het ene moment zat ik in een enorme adrenaline rush. En soms ging ook alles in een waas aan me voorbij. Het was een periode dat ik mezelf soms even stilzette en dacht: jeetje Nicole, you did it. Maar al die tijd wist ik wanneer ik de uitslag zou krijgen. En het was een bewuste keuze om alle interviews daarvoor te doen. Want er zat een dag aan te komen waarop alles zou veranderen. Waarop mijn leven zou veranderen. Een dag waarop ik voor eens en altijd duidelijkheid zou krijgen over mijn toekomst. Een dag waarop ik te horen zou krijgen of ik drager ben van de Katwijkse ziekte of niet. En die dag was donderdag 28 september. De dag waarop ik de uitslag kreeg. Dit is aflevering 5 van Zieke Erfenis. De uitslag. Net nadat ik wakker ben geworden op 28 september... besluit ik mijn gedachtes en gevoelens op te nemen via mijn telefoon. Het is echt een hele rare gedachte dat je over niet al te lange tijd echt die duidelijkheid hebt. En dat is iets waar ik naar verlang. Want ik wil die duidelijkheid. Aan de andere kant denk ik soms, ik ren heel hard weg. Waarom doe ik dit? Kan ik het wel aan om het te weten? En ik weet dat ik dat aan kan. Maar het is gewoon heel raar dat het straks definitief is. Gisteren was ik best wel emotioneel. Dus kreeg ik soms hele lieve berichtjes en hop, daar ging ik weer. Ik heb sowieso heel veel gehuild de afgelopen dagen. Er was soms ook niet zo heel veel voor nodig. En dat stond ik ook maar toe. Ik heb ook gisteren eigenlijk niet zoveel mensen gezien. Dat heb ik ook heel bewust gedaan. Ik wilde even met mezelf zijn. Alles over me heen laten komen. Gewoon een beetje in mijn eigen cocon kruipen. Koken. Lekker in bad. Daar had ik zo'n behoefte aan. Ja. Het is die idee vandaag. En misschien wordt het ook daadwerkelijk voor mij een bevrijding. Vooral als het een goede uitslag is. En zo niet, dan zal ik gaan ervaren of de duidelijkheid daarover ook nog als een soort bevrijding kan voelen. Voor een paar uur. Ik ben wakker geworden in het huis van een vriendin die op vakantie is. Ze heeft me gevraagd om op haar huis en de twee vogels te passen. En stiekem vind ik het best fijn om deze dag in mijn eentje te starten. Ik maak een ontbijtje voor mezelf, ik reageer op lieve reacties op mijn podcast en gelukkig ben ik nog steeds niet zenuwachtig. Maar rond 11:30, zo'n anderhalf uur voordat ik mijn afspraak heb in het LUMC, merk ik dat de spanning gaat toenemen. Ik voel mijn hartslag, ik adem zwaarder, er lopen koude rillingen over mijn lijf en ik krijg kippenvel. Vlak voor vertrek check ik voor de zekerheid of de opnameapparatuur het doet. En dan stap ik bij mijn moeder in de auto om samen richting het ziekenhuis te gaan. Het is fijn dat ze me wil steunen op deze emotionele dag. Bij aankomst in het ziekenhuis meld ik me weer aan. En op de een of andere manier lopen we een compleet verkeerde route. Laten we het er maar op houden dat we allebei zenuwachtig zijn. Uiteindelijk bereiken we de wachtruimte van de polykliniek. En we zitten nog maar net of ik zie klinisch geneticus Saskia Lesnik-Oberstein lopen. Is ze aan? Ja. Oh, hi. En moeders. Oh, wacht even. Zo. Ik ben verkouden. Oh. Dus ik wil je niet uitsteken. Is goed. Zo, neem je die plaats. Ja, dankjewel. Ja, ik ga hier. Hij zag ik de vorige keer ook, dus... Ja, een beetje authentisch. Maar... Nou, Nicole, ik heb de uitslag van het DNA-onderzoek. Ja. En ik heb helaas een slechte uitslag. Oh. Ja. Ja. Ja. Nicole. Ja. Hij is erbij. En we gaan het redden samen. Kom, God is erbij. Hey. Maar hou maar even, het moet er even uit. Ik heb zoveel meegemaakt met papa. Hey. Nou, het is maar goed dat ik altijd tegen mezelf heb gezegd. Ga maar uit van het ergste. Van die bevestiging. Nee, die is niet fijn. Nee, nee. En waarom? Ja, die vraag heb ik niet. Nee, waarom vragen? Dat doen bij papa niet, maar nu wel. Ja. Ja, helemaal uit het veld geslagen. Ja, jongens. Hè? Wel fijn dat je erbij bent. We komen er wel. Oh nee, dat ben ik ook wel van overtuigd. Maar het nieuws is niet leuk. Nee. Maar ja, het is niet anders. Het is in ieder geval de duidelijkheid die ik zocht. Zijn er nog dingen die je nu met mij zou willen bespreken dat... Oh, nee, ik zou het echt even niet weten. Nee. Verlam geslagen. Ja. Ja. Ja. Nee, dat weet ik nu even niet. Nee, oké. Dankjewel in ieder geval. Al had jij ook liever gehad om een fijne boodschap te geven. Zeker, ja, zeker. Dit zeker. Is helaas de realiteit. Dit is de realiteit. En ja, het veld geslagen. Ja, jongens, maar dat mag ook. Ja. Het zou gek zijn als dat niet zo was. Huh? Ja, dat je heel vrolijk wegloopt. Nou. Ja. Kopje thee, kopje koffie, iets even in de wachtkamer. Theetje zou ik wel fijn vinden, ja. Ja. Ik ook al een theetje. Ja. Precies. En ik moet nu even gaan nadenken ook over hoe ik het ga vertellen en zo aan mensen die om me heen staan. Maar eerst even mezelf. Even jezelf eerst. Hè? Eerst jezelf. Ja. Jezelf en je naaste en de rest komt later. Huh? Ja. Oké. Okay. Goed. Dankjewel, Saskia. Nou, ik zou zeggen graag gedaan, maar eigenlijk niet. Ik snap ook dat het voor jou hoort. Nee, voor jullie valt ook helemaal niet mee. Nou jongens, dat is relevant. Ik ga het overdragen even aan Sanneke. Ze komt je zo ophalen. Is goed. Veel sterkte de komende week en we spreken elkaar. Is goed, dankjewel. Ik wou een hand geven, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, straks ook nog verkouden. Ja. Oh, ik kreeg mijn vader dit weer. En dan loop ik het kamertje uit. Met het antwoord op de vraag die me al 15 jaar bezighoudt. Ik weet nu dat ik drager ben van de Katwijkse ziekte. Het staat onomstotelijk vast. Ik ben van 50% kans naar 100% zekerheid gegaan. Het is moeilijk uit te leggen hoe dat voelt. Ik ben vooral heel verdrietig. Aan de ene kant besef ik maar al te goed wat ik net te horen heb gekregen. En aan de andere kant ook weer totaal niet. Ik noemde een erfelijke aandoening altijd al wel ongrijpbaar en allesomvattend tegelijkertijd. Ik kan nu zeggen, dat is echt zo. Terwijl ik in de wachtkamer zit en mijn moeder thee voor me haalt, gaat alles een beetje aan me voorbij. Al vrij snel komt psycholoog Sanneke van Rode me halen. En het voelt beter om dit gesprek in mijn eentje te doen, zonder mijn moeder erbij. Daar is Sanneke. Daar kwam ze. Oké. Okay. Tot zo. Nee. Ja. Ja. Geen goed nieuws. Nee, dat is niet. Ja. Ja. Dat is een balen. Nogal, ja. Ja. Ja. Ik merk dat mijn hoofd een beetje een soort leeg is. Dat er niet eens echt enorme gedachten ook doorheen gaan. Nee. Maar wel dat ik dacht, oh ja, ik ging vanuit een soort zelfbescherming, dacht ik altijd al wel dat ik het had. Mm-hmm. Ik heb nooit een enorm voorgevoel of zo gehad. Maar misschien heb ik toch altijd wel meer geneigd nadat ik het wel heb dan nadat ik het niet heb. Maakt de boodschap niet minder, hè? Nee, zeker niet. Nee. Maar zo voelt het ergens ook een beetje. Ik had het haast. Misschien is dat. Ik had het haast nog een grotere verrassing gevonden als ik het niet gehad zou hebben dan wat het nu is. Ja, dat je zo schrap hebt gezet eigenlijk op een slechte manier. Ja. Misschien. Ja. Ja. En nu is dit de realiteit. Ja. Dat lijkt me echt enorm balen. Ja. Zacht uitgedrukt. Ja. Ja. En dat is het. Omdat je nu alles weer door je hoofd ziet gaan van je vader. En dat betekent niet dat dat één op één natuurlijk hetzelfde zal zijn als wat ik ga meemaken. Het kan inderdaad zo zijn dat er een medicijn komt. Maar ja. Daar heb ik op dit moment nog even niks aan. Nee, ik ga me geen garanties geven. Nee. Het is nu gewoon nog even een beetje veel ook. Ja, en is het ook, hè? En zo'n gesprek direct na zo'n uitslag is meestal niet het meest... Goeie moment om een uitgebreid gesprek te hebben. Wat ik altijd wel belangrijk vind... Het kan nu echt voelen alsof de aarde opnieuw vandaan is gezakt net. Alsof je wereld instort. Dat mag even zo voelen. En het zal misschien morgen ook nog even zo voelen. En de dag na wordt het echt wel weer beter. En over 2 weken zul je zien dat het echt wel een stuk beter is. Dan hou je daaraan vast. Dat je niet denkt, dit is het. Dan ga ik me zo voelen de komende maanden. Dat is niet zo. Nee. Maar nu voelt het wel even zo. Ja. Vind ik het denk ik ook wel een fijne gedachte nu aan mezelf. Mm-hmm. Dat het wel voelt alsof ik... Oké, het zegt niet met een trillende stem. Maar dat wel voelt alsof ik mentaal sterk genoeg ben om dit aan te kunnen. ik weet eigenlijk niet hoe het voelt als de wereld onder je vandaan wordt geschopt. Misschien komt dit in de buurt, maar ik voel me niet compleet reddeloos. Dus misschien dat dat ook wel een beetje vertrouwen geeft. Ja, zeker. Ja, maar je bent hartstikke verkrachtig. Dus ik ga er helemaal vanuit dat je hier bovenop komt. Maar het is nu gewoon echt super verdrietig even, ja. Dat toch ook. Had je voor jezelf een plan bedacht van wat je vandaag wilde doen? Of wat je, hoe je het in wil vullen? Behalve dan dat je wel in de vrije zussen vandaag wilt spreken. Ja. Ja, ik denk nog even niet. Ik wil mezelf ook even tijd gunnen om het zelf proberen te integreren. Ja, dat maakt het ook een stuk makkelijker om het tegen iemand te gaan zeggen. Hè? Als je het eenmaal een beetje hebt kunnen laten zakken. En de eerste hele heftige emoties eraf. Dan nog is het moeilijk om mensen te vertellen. Maar ja, Nu is het al heel lastig. Ja, ik denk dat ik nu even kijk naar vandaag. Ja. En dan zie ik morgen wel weer hoe ik dan wakker word en wat dan... Of ik denk, ja, ik moet het eigenlijk wel al tegen mensen zeggen... of dat ik het nog even voor mezelf hou. Ja. Zolang als nodig is. We gaan ermee dealen. Is het niet linksom, dan is het al rechtsom. Gaat je lukken, maar kost tijd. Ja. Ja. En energie. Doe rustig aan. Wees lief voor jezelf. Ga ik doen. En nou ja, wat ik al zei, de emotie hoort er even bij. Het is alleen maar goed als het eruit komt. En het belangrijkste is dat je op een gegeven moment wel weer denkt... hé, ik ga me beter voelen over de tijd. Ja. En als zo niet, trek aan de bel. Ja, dan weet ik jullie te vinden. Ja. Goed te weten dat dat ook kan. Na dit fijne gesprek met Sanneke loop ik weer naar mijn moeder in de wachtruimte. We verlaten samen het ziekenhuis. Met de duidelijkheid die ik zo graag wilde, maar die toch moeilijk is om te verwerken. Het is ongelooflijk hoe anders de wereld eruit kan zien in een uur tijd. Op de weg terug naar huis stuur ik mijn zussen in de gezinsapp een heel kort berichtje dat ik een slechte uitslag heb gekregen. En dat ze welkom zijn om langs te komen bij mijn moeder thuis. En dat ik heel graag uit eten wil die avond, samen met onze moeder. 'S middags komt eerst mijn zus Michelle en daarna Cindy. Er vallen heel veel tranen en ook zij zijn stil van het nieuws en voelen zich machteloos. We hebben die avond, ondanks het verdriet, wel een gezellig etentje met elkaar, maar niet in Katwijk. Ik ben bang om bekenden tegen te komen die vragen of ik de uitslag al heb gekregen. Ik slaap 's nachts bij mijn moeder, zodat ik niet in mijn eentje in het huis van die vriendin zit. Gelukkig val ik heel snel in slaap en word ik geen enkele keer wakker. 'S ochtends voel ik dat ik het mijn vriendinnen wil vertellen via een spraakbericht op WhatsApp. En dat valt me toch een stuk zwaarder dan ik dacht. Hier een berichtje van mij. En helaas geen goed bericht. Ik heb gisteren de uitslag gekregen. Ik moet elke keer huilen als ik het uitspreek. De eerste dagen is het ongelooflijk heftig om uit te spreken dat ik drager ben van de Katwijkse ziekte. Ik huil regelmatig. En zelfs een filmpje van een oma met haar kleindochter maakt me ineens enorm verdrietig. Zal ik ooit die leeftijd behalen, nu ik weet dat ik drager ben? En zal ik überhaupt wel kinderen of kleinkinderen krijgen? Het doet pijn en het is confronterend. En normaal gesproken is zingen een uitlaatklep voor mij. Maar ik kan de eerste dagen geen noot uit mijn keel krijgen. Als het op een gegeven moment wel lukt, komen sommige woorden die ik zing zo ongelooflijk hard binnen, dat de tranen over mijn wangen lopen en mijn stem om de haverklap breekt. En tegelijkertijd voelt het bevrijdend dat de emoties en het verdriet er op deze manier uitkomen. Elke dag opnieuw bepaal ik of ik familie of vrienden de uitslag vertel, of dat ik mezelf een rustdag gun. En ik bepaal op welke manier ik het vertel. Doe ik dat via een spraakbericht, zoals bij mijn vriendinnen? Via een appje? Stuur ik een e-mail of zeg ik het in real life? Bij alles wat ik doe, probeer ik heel erg bij mezelf na te gaan wat op dat moment goed voelt. En ik doe het allemaal stap voor stap. Het is ook in deze periode dat ik besef dat de uitslag niet alleen emoties bij mij losmaakt, maar bij iedereen die ik het vertel. En ook die emoties moet ik verwerken. En dat is mentaal en fysiek echt wel zwaar. Ik sluit mezelf de eerste periode niet per se op in huis, maar ik kies er heel bewust voor om weinig mensen te zien. Doordat ik zo in de openbaarheid ben getreden met de podcast, weten veel mensen dat ik in dit testtraject zit. En die steun en lieve reacties zijn aan de ene kant heel fijn, maar het maakt ook dat ik bang ben dat mensen gaan vragen of ik de uitslag al weet. En ik wil het echt pas vertellen wanneer ik eraan toe ben. Na een aantal dagen ontstaat er wat meer lucht en ruimte in mijn hoofd. Ik ben minder emotioneel en ik kan ook weer lachen met familie en vrienden. Langzaamaan pak ik mijn werk ook weer op. En gelukkig krijg ik alle vrijheid van mijn werkgever om mijn tijd in te delen zoals ik dat wil. Dat zorgt voor rust. Anderhalve week na de uitslag durf ik het aan om een grote groep mensen onder ogen te komen. En het lukt me om met de vragen over mijn podcast om te gaan, zonder in tranen uit te barsten of dat het me ineens enorm aangrijpt. Beetje bij beetje merk ik dat de uitslag nog steeds heftig is, maar de manier waarop ik ermee om kan gaan geeft wel vertrouwen voor de toekomst. Normaal gesproken heb je zo'n 2 weken na de uitslag telefonisch contact met de klinisch geneticus en de psycholoog om te bespreken hoe het met je gaat en of je vragen hebt. Ik heb ervoor gekozen om niet te bellen, maar naar het ziekenhuis te komen, omdat ik ook deze gesprekken wil opnemen. Nou, oh, we zitten weer in de auto. Het is vandaag 12 oktober, donderdag. En ik heb vandaag mijn nagesprek in het ziekenhuis. Helaas werd ik wel vanmorgen gebeld dat Sanneke ziek is, mijn psycholoog. Oftewel, ik heb alleen een gesprek met Saskia. En ik hoop dat ik vrij snel alsnog met Sanneke een nagesprek kan hebben. Ja, en volgens mij moet ik dit gesprek vooral zien als een soort check-up van joh. Je hebt 2 weken terug de uitslag gekregen. Oh jeetje, ik bedenk me eigenlijk nu pas dat ik echt precies 2 weken later bij Saskia zit. Want op donderdag 28 september om 1 uur kreeg ik de uitslag te horen. En nu heb ik dus een afspraak op donderdag 12 oktober om 1 uur bij Saskia. Nou ja, ik denk dat het vooral bedoeld is als hoe gaat het nu met je? Hoe heb je de afgelopen periode ervaren en of ik nog vragen heb? Ik heb net wel nog even een paar vragen opgeschreven. Misschien komen ze wel al ter sprake tijdens het gesprek. En anders dan pak ik even mijn telefoon erbij. En op naar Leiden. Gaan we weer naar het ziekenhuis. Zoals altijd meld ik me weer aan op de poli. En niet heel veel later loop ik samen met klinisch geneticus Saskia Lesnik-Oberstein mee naar de spreekkamer. Ik vertel haar hoe het de eerste dagen met me is gegaan. En hoe ik de keuze maakte om mensen in te lichten. En op welke manier. En nu ik opnieuw in de ruimte zit waar ik 2 weken geleden de vernietigende uitslag kreeg, is duidelijk dat ik me nu heel anders voel dan toen. En in eerste instantie dacht ik, nadat jullie zeiden van het neemt echt wel af, dacht ik, nou, dat moeten we nog maar eens zien of dat afneemt. Ja. Maar eigenlijk merk ik inderdaad wel dat de echt scherpe randjes, ja, die gaan er ook wel af. Oké, okay. Dat voel je al een beetje zo. Ja, okay. En dat vind ik ook wel een geruststelling. Ja. Dat het niet de hele tijd zo emotioneel voelt als dat het hier precies 2 weken terug was. Ja, het is een beetje zoals rouwen eigenlijk, hè? Ja. Dat je in het begin totaal ontredderd bent en denkt, hier kom ik nooit meer overheen. En op een gegeven moment merk je toch, dat kan je dan ook niet voorstellen op zo'n moment, toch? Dat op een gegeven moment dat die scherpe randjes er inderdaad afgaan. En natuurlijk heb je dan momenten dat het weer even in alle hevigheid terugkomt en al het verdriet weer even opspeelt. Maar dat dan heel gaandeweg merk je, oké, ik weet, dat zakt ook weer een beetje weg. En dan kan ik gewoon weer in ieder geval weer normaal functioneren, toch? Ja. En van dingen genieten en leven gewoon leiden. En weten dat het er gewoon altijd wel is. En dat verdriet er natuurlijk ook gewoon mag zijn. En af en toe de koppen mag steken, toch? Ja, ja, het is ook niet dat ik het uit de weg wil gaan. Of dat is het helemaal niet. Dus daar ben ik ook wel heel... Ik heb wel compassie met mezelf, om het even zo te zeggen. Ja. Saskia legt uit dat ik me altijd kan laten doorverwijzen naar de afdeling neurologie. Mocht ik graag een gesprek willen of meer willen weten over onderzoeken waar ik aan mee zou kunnen doen. Ik ben zelf nog wel benieuwd of er bepaalde leefstijladviezen worden meegegeven aan mensen die drager zijn van de Katwijkse ziekte. Saskia vertelt mij dat ik daar nog een brief over krijg. Maar ze kan wel alvast dit zeggen. In principe zijn dingen die je kan doen, is dat je rekening houdt met alles wat slecht is voor je vaten. Dat je dat niet doet, zoals roken, maar dat deed je al niet. En dat je bijvoorbeeld periodiek je bloeddruk laat meten. Nou, verwacht je bij iemand die zo jong is als jij geen hoge bloeddruk, maar het is altijd een goed idee om dat gewoon een keer te laten meten. En omdat met de huisarts gewoon kan dat gebeuren, hè, periodiek te laten controleren. Een hoge bloeddruk is gewoon niet goed. En periodiek is dan... Ja, je zou kunnen zeggen nee jaarlijks. Oh. Zou je kunnen doen. En ik zou zelfs denken, als het nu heel netjes is... Je bent 31, spreek ik even. Yes. Nou ja, ik zou ook durven zeggen... Nou, dan kan je het misschien ook om de 3 jaar doen tot je 40ste of zo. Maar als je er beter bij voelt, kan je het ook jaarlijks doen. Rook, wat ik al zei, geen drugs. Zeker niet dingen zoals cocaïne en zo. Het is algemeen net niet verstandig als je iets hebt met de hersenvaten... of daar een aanleg voor hebt. Ook ben ik nieuwsgierig of er bepaalde medicatie is die ik niet meer mag gebruiken. Als er om wat voor reden ook, hè, als je bij een arts komt en er worden medicijnen voorgeschreven, dat je altijd verstandig is om te vertellen dat je de erfelijke aanleg hebt voor deze ziekte en ja, of je die medicijnen mag gebruiken. Maar heel concreet inderdaad, stel dat je sterk bloedverdunnende middelen zou gebruiken, liever niet. Maar goed, soms zijn er natuurlijk redenen dat dat belangrijker is om wel te doen op dat moment. Er zijn dus een aantal leefstijladviezen. Maar Saskia geeft aan dat ik in principe alles kan en mag doen. Er verandert natuurlijk verder niks. En je hebt op dit moment ook nog niks. He, wat zei ik vorige keer ook tegen je. Je hebt iets in je DNA wat iets zegt over... Ja. Nou, dat heb ik ook al de laatste tijd... Dat zei ik natuurlijk van tevoren wel. Of dat besef je van tevoren rationeel gezien wel. Van, oh ja... Ik krijg een goede of een slechte uitslag, maar er is dan nog niks concreets. En dat merkte ik eigenlijk pas de afgelopen 2 weken. Mm-hmm. Hoe je dat ervaart. Dat echt iets heel geks is. Yeah. Dat je een slechte uitslag krijgt, maar vervolgens merk ik er eigenlijk nog niks van. Nee. En hoe verhoud ik me daar dan toe? En dat is een hele gekke twilight zone waar je in zit. Ja, want je bent bij de dokter. En je krijgt een slechte uitslag van iets. Maar je bent niet ziek. Dat is echt heel raar. Dat is heel raar. He? Ja. Ja, dus ik heb pas de afgelopen 2 weken ervaren hoe gek dat is. Ja. We nemen afscheid van elkaar. En wie weet treffen Saskia en ik elkaar op een later moment in mijn leven. Misschien heb ik over een aantal jaar behoefte aan een gesprek... als ik bijvoorbeeld met een eventuele partner nadenk over kinderen. De tijd zal het leren hoe het vanaf nu allemaal gaat lopen. Omdat mijn psycholoog Sanneke ziek is... kan ik niet direct door voor een gesprek met haar. Maar 1,5 week later ben ik weer op weg naar het ziekenhuis... om ook met haar na te praten over de uitslag. Het is nog heel vroeg, maar heb je nu al een idee van... goh, ik heb er goed aan gedaan om die uitslag te gaan halen? Of ja. Is er al iets van, oh jee, ik had het toch niet willen weten? Ook daar heb ik geen spijt van. Nee? Nee. Mooi. Ja. Nee, het is niet dat ik nu denk, oh, had ik het nu maar niet geweten. Want de drang naar duidelijkheid was voor mij gewoon best wel groot. Ja. Dus het is niet zo dat ik denk... kon ik de tijd maar terugdraaien? Het is... heel kloten dat dit de uitslag is. Zeker, ja. Maar het was wel waar ik behoefte aan had. Ja. De duidelijkheid geeft toch ook rust? Ja. Ja. Ik vertel Sanneke dat ik over een aantal dagen... voor langere tijd op vakantie ga... om even los te komen van de intensieve maanden die achter me liggen. En ik bespreek met haar dat ik tijdens die vakantie... de laatste aflevering deel, met daarin de uitslag. Daar zal ik ook weer allemaal reacties op gaan krijgen... En toen dacht ik afgelopen week... het is misschien wel fijn dat ik niet in Europa op vakantie ga... maar dat ik echt aan de andere kant van de wereld ben. Want daardoor heb ik niet continu internet. Nee, want als je natuurlijk op jouw vakantie de lucht inschiet... om het zo maar te zeggen, gaan mensen toch reageren... jou appen, bellen. Dus dan voelt het voor mij eigenlijk meer... alsof ik het een beetje kan kaderen... Ja, dat je kan denken, ik neem nu misschien 1/2 uur of 3 kwartier... om te kijken wat er is binnengekomen. Ja. En dat is het dan ook. En natuurlijk hoop ik ook dat ik daar goed mee om kan gaan. Hè. Maar het feit dat het niet een permanente stroom gaat worden... Ja. Dat doet me wel goed. Ja, en ik vind het knap hoe je erover na hebt gedacht ook. Ja. Je hebt het echt het scenario een beetje uitgedacht van... hoe ga ik dat dan aanpakken en wat werkt voor mij het beste? Ja. Knap. Thanks. We praten verder door over mijn vakantie. En op een gegeven moment refereer ik aan een gesprek... dat ik een dag eerder had met een bekende. Bij diegene gaf ik aan dat ik trots ben op mijn veerkracht. En gisteren werd ik ook een beetje emotioneel toen ik het uitsprak, omdat je misschien niet zo heel snel zegt dat je trots bent op jezelf. Nee, maar je mag dat zeker zijn. Maar dat heb ik wel. Ja, terecht. Ja, want ik had de eerste dagen niet gedacht dat ik nu er weer zo in zou staan. Ja. Dus dat doet ook wel goed, dat het zo dus kan gaan. Ja, mooi om te zien. Ja. En fijn om te zien ook. Ik word toch weer een beetje emotioneel. Ja, maar dat mag ook toch, ja. Ja. Dat mag. Ja, ik denk ook, ik ben wel echt gezegend met een positieve instelling. Ja, dat je het zo, nou ja, relatief makkelijk kan dragen eigenlijk, die uitslag. Ja, en dat ik ook echt wel besef dat er momenten zullen komen dat het wel weer heel zwaar is. Maar dat ik dan, dat ik dat dan ook mag voelen, maar dat ik ook weer mag weten van, nou, hopelijk kan je jezelf daarna weer bijeenrapen en weer even een beroep doen op die veerkracht die je hebt. Ja. Zonder afbreuk te doen aan de emoties die vast revue zullen passeren. Maar ik denk dat dat ook de hele truc is, zeg maar, die je heel goed toepast. Dus je laat de emoties wel toe. Als ze er zijn, dan mogen ze gewoon ook zijn. Ja. En dan komt dat er gewoon uit. Dan kun je delen. En dan kun je daarna weer verder. Dus ja, dat doe je heel goed. Gelukkig. Ja. Het voelt ook goed. Ja. Vind je het fijn om een vervolgafspraak te maken? Of zeg je, ik trek zelf wel aan de bel als het nodig is? Ik denk dat laatste. Ja. Mocht ik ergens tegenaan lopen of, nou, geen idee wat er gaat gebeuren. Dat het dan voor dan goed is. Ja. Je bent me te vinden. Zeker. Na dit gesprek met Sanneke in het ziekenhuis besluit ik een bezoek te brengen aan de begraafplaats. Naar het graf van mijn vader. Daar waar deze podcast ook begon. Toen hoorde je mij samen met mijn moeder. Dit keer ben ik alleen. Hey pap. Sta ik dan in de regen? Bij je graf. Ik vind het altijd zo vreemd om hier te staan. En het is nu extra vreemd omdat ik weet dat ik nu ook drager ben van de ziekte, pap. Ik heb het ook. En het is heel gek om hier nu te staan en te kijken naar jouw naam en naar jouw foto en ook de naam van de opa te zien, die hier ook aan is overleden. Het doet pijn en ik vind het ook eng. En het is heel confronterend om hier dan ook te staan nu ik het weet. En ik weet dat jij het helemaal niks vindt als ik ver ga reizen. Ook al heb jij dat zelf heel veel gedaan toen je op de grote vaart zat. Maar ik ga over een aantal dagen naar Zuid-Afrika. En dit is ook hoe ik het leven wil leven. Dat ik geen enkele dag voor lief ga nemen. Voel je alsjeblieft niet schuldig over het feit dat je het aan mij hebt doorgegeven. Ik neem jou niks kwalijk. Je wist het niet. En dan had je het wel geweten. Het is niet erg. Ik hou van je pap. En tot de volgende keer. Dan is het maandag 30 oktober. De dag waarop ik vertrek naar Zuid-Afrika. Samen met een vriendin. Mind your step. Oké, dit vind ik verwarrend. We moeten naar links, maar eigenlijk ook naar rechts. Heel raar. We're expecting Germany good weather on route. For your safety, please use your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is switched off. Before we begin our defense. En daar ga ik dan, op weg naar Zuid-Afrika. Op weg naar het maken van nieuwe herinneringen. Niemand kan je garanderen hoe het leven loopt en waar je mee geconfronteerd zal worden. Dit is mijn verhaal. En het hebben van de Katwijkse ziekte is iets wat ik op mijn bordje heb gekregen. Natuurlijk had ik liever goed nieuws gekregen. Maar dat is helaas niet zo. En daar moet ik nu mee omzien te gaan. Ik kies er in ieder geval voor om mezelf niet te identificeren als Nicole de Jong, drager van de Katwijkse ziekte. Toen ik iemand mijn uitslag vertelde, zei diegene tegen mij: je hebt het gen, je bent het niet. En dat raakte me. Want ik ben inderdaad meer dan alleen deze genetische mutatie. En ik gun het deze ziekte ook niet om mij te definiëren. Het is helaas een onderdeel van mij. Maar ik wil het niet zoveel macht geven dat het mijn leven gaat bepalen. En natuurlijk zal dat het ene moment beter gaan dan het andere moment. Ik ben ervan overtuigd dat ik de komende jaren regelmatig met mijn neus op de feiten word gedrukt. En dat ik rekening moet houden met deze aandoening. Maar ik weet dat ik ook dan terug kan vallen op heel veel mensen die om mij heen staan. Ik wist al dat ik gezegend was met mijn familie, vrienden en collega's. Maar de afgelopen maanden is dat besef alleen maar gegroeid. Ik kom woorden tekort om jullie te bedanken voor die steun. Zoals gezegd was het al jarenlang een wens van mij om een podcast te maken over erfelijke aandoeningen. En ik wil jou als luisteraar bedanken dat je deze reis met mij hebt meebeleefd. Je luisterde naar de laatste aflevering van de EO-podcast Zieke Erfenis van journalist Nicole de Jong. Wil je de eerdere afleveringen ook nog luisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app. Wanna go hard. Wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. It's Black Friday, in a black taxi. You take my hand and hold it gently on the middle. Tom O'Dell met Black Friday. De nacht van EO. Vandaag is het de dag van de moedertaal. En Marinella Orioni is gepassioneerd door talen en heeft van haar passie haar beroep gemaakt. Ze is taalwetenschapper en Nederlandicus en werkt onder meer als docent Nederlands in Parijs. En ze is hier, ze hangt aan de lijn. Ze praat met ons over het belang van de moedertaal. Goedemorgen, Marinella. Goedemorgen. Hallo. Ja, het is vandaag de dag van de moedertaal. Ja. En wat is dat nou precies, die moedertaal? De moedertaal is de taal waarin iemand heeft leren spreken. Nou, dat kan voor eentaligen één taal zijn. En voor meertaligen zijn dat vaak meer talen. Ik zeg ook wel eens, ja, wat is dan de moedertaal? Wat is dan de vadertaal? Want dat is de taal die je met je vader spreekt. Hm. Wat is de schooltaal? Ik heb het dan ook vaak over basistalen. Basistalen. Dat zijn de talen, ja, de basistalen, dat is de taal waarin je dus het spreken hebt geleerd. Dat is de taal die een deel van jezelf is. Dat is de taal die bij je hoort, waarin je je veilig voelt, waarin je kunt uiten. Dus dat zijn ja, al die talen samen die jouzelf vormen, laat ik het zo zeggen. En het kunnen dus meerdere talen tegelijkertijd zijn? Absoluut. Bij meertaligen die dus met meertalen opgroeien, zijn dat zeker meertalen. Ja, ja. Ja. Is dat dan wel iets inderdaad waar je mee op moet groeien? Om het basistaal of je moedertaal te kunnen noemen? Om het een moedertaal te kunnen noemen, een vadertaal of een basistaal, groei je mee op? Of heb je dat op hele jonge leeftijd geleerd? Als je op iets latere leeftijd een andere taal hebt willen spreken, heb je het vaak over een tweede taal. Oh ja. Ja. Ja. Die je vanuit die moedertaal, vanuit die basistaal leert. Ja. En ben je zelf eigenlijk meertalig opgevoed? Helaas niet, nee. Helaas niet. Ondanks mijn Italiaanse vader. Ah. Dat deed je in die tijd niet. Dus mijn vader heeft altijd Nederlands met mij gesproken. Wat natuurlijk ontzettend jammer is. Ja. En ik denk dat ik misschien mijn gemiste tweetalige opvoeding heeft mij misschien wel tot hiertop geleid. Ja, dat ik zo je compenseert het nu. Ja, een beetje wel. Ja. En jij zegt van dat was in die tijd niet gewoon. Dus het is ook iets wat door de jaren heen dan normaler is geworden om je kind tweetalig of meertalig op te voeden? Zeker de laatste jaren wordt het meer gelukkig, wordt het belangrijker gevonden. Hm. We hebben toch wel door dat, wij leven in een internationale samenleving. Er zijn zoveel mensen die uit een meertalig gezin komen, of mensen die naar Nederland verhuizen. En ja, die nemen allerlei talen met zich mee. Dus we staan toch wel voor een voldongen feit. We moeten daar iets mee. En gelukkig merk ik zeker de laatste 10 jaar... dat daar toch wel verandering in is gekomen. Hoe we tegen die moedertalen en die basistalen aankijken. Hoe belangrijk ze zijn. Hoe belangrijk ze zijn. Omdat ze onderdeel van het kind zijn. Ja. En zie je dat ook al terug in de manier waarop op scholen ermee om wordt gegaan? Zeker, ja. Ik zie een groot verschil. In het begin werd de basistalen van het kind, de andere moedertalen, hè, die werden eigenlijk die werden belangrijk gevonden. Er werd ook al wel gezegd van spreek maar Nederlands. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nog steeds belangrijk. Maar er is nu wel aandacht voor die andere talen. Steeds meer aandacht. We zien hoe belangrijk het is. Ook omdat de moedertaal de kinderen helpt om ook goed Nederlands te kunnen leren. Het is uiteindelijk de taal waarin iemand heeft leren spreken en begrijpt hoe taal werkt, mm-hmm. waarin hij zich veilig voelt. Dus het is heel erg belangrijk dat die taal door blijft groeien voor het kind. Dat we die niet zo in een stop zetten. Dat is finest voor zowel moedertaal en voor het Nederlands. Ja, dus om een beter beeld bij te krijgen, stel je, je spreekt Nederlands, maar thuis wordt ook, noem eens iets, Spaans gepraat. Dan is het fijn als daar bijvoorbeeld ook juist op school ook wel wat meer ruimte voor is. Begrijp ik dat goed? Dat er ruimte voor is, dat er begrip voor is, dat er ook iets mee wordt gedaan in sommige gevallen. Maar in ieder geval dat de taal een aandacht krijgt en een plaats krijgt. Ja. Ik zeg altijd, als eentalige, en daar kunnen we niet altijd iets aan doen, want zo zit dat in ons hoofd in elkaar. Maar kijken door een eentalige bril naar een meertalig kind. En dan zien we maar een half kind. Ja. We zien alleen maar het Nederlandstalige deel van dat kind. En dat is maar een half kind. En soms maar een derde kind. Dus het is ontzettend belangrijk dat wij zelf ook die meertalige bril opzetten om het hele kind te zien. Ja. En wat zijn die voordelen van als je als kind twee of meerdere talen meekrijgt vanuit je opvoeding? Nou, het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat je met iedereen kunt praten. In jouw directe omgeving, met de mensen die voor jou belangrijk zijn. Mm. Bijvoorbeeld, ik heb nooit met mijn Italiaanse familie kunnen praten. Mm. Nou, dat is toch wel, dan sluit je een heel groot deel van jezelf buiten. Ja. Dus dat is het allerbelangrijkste voordeel, laat ik het zo zeggen, van meertalig opgroeien. Het is een soort must eigenlijk, hè, als je uit een familie komt, uit een gezin komt, waar die meerdere talen aanwezig zijn. Ja. En verder heeft het ook allerlei andere voordelen. Het is een goede hersengymnastiek. Het is handig om ook die nieuwe talen te leren. Maar dat zijn voordelen die erbij komen. Ja. Het belangrijkste is dat je gewoon met iedereen kunt praten. Ja. Het is heel natuurlijk. Het is zelfs zo dat er in de wereld veel meer meertalige personen zijn, meertalige kinderen opgroeien dan eentalige. Oké. Okay. Is dat dan ook iets in Nederland dat we nog zo eentalig ernaar kijken? Of is dat in andere landen anders? In landen waar natuurlijk heel veel dialect, talen aanwezig zijn, dan is het automatisch. Ja. In Nederland het Fries. We hebben ook een andere taal nog in Nederland. Maar Nederland is wel een groot deel van een eentalig land. Dus het is iets nieuws voor ons. Ja. En het is logisch dat we daar langzaamaan mee leren omgaan. Omdat onze samenleving steeds multicultureler wordt. Dus steeds meer talen aanwezig zijn. Ja. Passen we ons daar langzaam op aan. Ja, ja, en jij zei net al dat jij zelf dus niet de Italiaanse taal hebt meegekregen in je opvoeding. Maar je hebt het bij de opvoeding van je kinderen volgens mij anders aangepakt. Zeker weten. Dat heb ik ook altijd gezegd tegen vader. Ik ga het later anders doen. Ja. En die kunnen dus nu drie talen spreken, begreep ik. Zeker, die drie talen, klopt ja. Want ik spreek Nederlands met mijn kinderen. Ik ben getrouwd met een Italiaan ook weer. Dus mijn man spreekt Italiaans met de kinderen. En wij wonen in Frankrijk. Dus zij spreken Frans in hun dagelijks leven buiten de deur, laat ik het zo zeggen. En dat werkt prima. Ja. Ja. En als zij kunnen zij van die drie talen eentje aanwijzen waarvan ze zeggen, ja, dat is wel hun voorkeurtaal of de taal die ze toch wel echt overheersend spreken? Of die ze misschien emotioneel het meest verwant mee voelen? Ja, dat is altijd de vraag die een eentalige graag wil weten. Ja, nou, ik ben eentalig inderdaad. Ja, hoe zit het dan? Maar nee, dat is dus het karakteristieke van meertaligen. Nee, ze hebben niet een voorkeurtaal. Ze worden altijd gedwongen te kiezen, maar zij kunnen niet kiezen. Want dat is alsof je kiest tussen wat is beter, je arm of je been. Hè? Die drie talen horen bij hen. En als zij boos zijn op mij, dan zullen ze dat in het Nederlands zijn. En met hun vader in het Italiaans. Op school spreken zij Frans met hun vriendjes. En dan gaan zij niet in ene emotioneel worden in het Nederlands. Hè? Dus en dat heeft te maken met, ik noem het altijd de taalrelatie die je samen met iemand opbouwt. Dat is simpelweg de taal die je met iemand spreekt. En die taalrelatie die begint te spreken, dat is niet alleen maar een verzameling woorden. Hè. Taal, dat is ook heel veel gevoel die daarbij komt kijken. Mm. Gewoonte, je veilig voelen. Dat is de taal die bij jullie twee hoort. Nou, een eentalig heeft met de mensen om hen heen dezelfde taalrelatie. Je spreekt Nederlands in Nederland met de mensen om je heen, een eentalige. Maar een meertalige, die groeit op met verschillende taalrelaties. Die spreekt met elk persoon een andere taal. Nederlands met een vriendje, die taal met zijn moeder. Misschien een andere taal met de vader, in Nederlands met de juf. Ze zijn heel flexibel. En daar hoort van alles bij. Daar horen de emoties bij, daar hoort de taal bij. En een kind voelt natuurlijk aan van waar welke taal dus gepast is, ook al op zo'n jonge leeftijd. Zeker weten, ja. Die voelt dat aan, of die hoort, hè. Die hoort het aan de woorden die er gesproken worden. Die ziet het aan andere dingen. Ik heb dat ook in interviews aan de kinderen gevraagd. Dat zijn allerlei signalen. En soms vergissen ze zich, hè. Dan passen ze zich daarna aan. Ja. En heb je dan ook dat, misschien dat je dat bij je eigen kinderen hebt gezien, dat ze ook een fase hebben waarin die talen een beetje door elkaar gehusteld worden? Of kunnen ze altijd wel goed in hun hoofd onderscheiden wat bij welke taal hoort? Vanaf de leeftijd van ongeveer 2,5 jaar kunnen kinderen de talen van elkaar scheiden. Maar dat wil niet zeggen dat ze dat altijd doen. Een van de belangrijkste karakteristieken van meertaligen is dat zij taalswitchen. Hè? Dat zij de verschillende talen op bepaalde momenten door elkaar heen gebruiken. Dat zullen ze niet doen. Als ze met jou spreken, met een eentalige die Nederlands spreekt, zullen ze in hun Nederlandse taalregister blijven. Maar spreken zij met iemand met wie zij dus de andere taal spreken, dan zullen zij die misschien ook Nederlands spreekt, dan zullen zij het Nederlands en de andere taal soms door elkaar heen gebruiken. Omdat, ja, waarom? Er zijn boeken over volgeschreven. Waarom doen ze dat? Waarschijnlijk kunnen ze dan precies zeggen wat ze bedoelen. Ja. Of ze willen deel uitmaken van de groep. Ja. Of uit respect. Er zijn heel veel redenen voor. Ja, maar blijkbaar voel je dan dus toch wel aan dat je in dat geval wel die taal mag mixen. Absoluut. Ja. Fascinerend inderdaad. Ja. En zijn er dan ook voor meertalige kinderen nog dat ze bepaalde nadelen ervaren in die opvoeding? Nou, het is natuurlijk nooit nadelig. Meertaligheid is altijd een voordeel. Wat wel gebeurt is dat er soms angst is, hè, dat meertaligen in geen enkele taal kunnen excelleren. Dat is de angst die er op school is. Dat is de angst van de kinderen soms ook wel eens. Hè, want soms, ze kennen niet altijd alle woorden. Denken ze dan, dan hun eentalige vriendjes? Dat blijkt ook. Hè, want ja, op een gegeven moment heb je een verzameling woorden. En als een eentalig kind er 4000 kent, kent een zestalig kind er misschien... meertalig kind misschien 6000. Ja. Maar dan mist hij er nog misschien 1000 in de ene taal. Ja. Dus als we het zo optellen, dan kent hij misschien minder woorden per taal. Maar dat wil niet zeggen dat hij minder taal kent, het kind. Dus het gevoel is er soms wel dat ze iets minder kunnen, maar dat uiteindelijk is dat niet waar. Dus nadelen zijn er niet. Het is wel, en dat kan ik er wel bij zeggen, voor de ouders soms een zware taak. Want je moet de talen wel aanbieden, hè, om in een meertalige opvoeding en ook in de omgeving van het meertalige kind. Ja. Ze hebben meer taalaanbod in iedere taal nodig, omdat er minder tijd is. Het is voor de ouders soms wel een pittig klusje, maar het is wel heel erg leuk. Het wordt beloond. Ja, precies. Ja, zeker als je natuurlijk als ouders allebei gewoon eentalig bent. Dan moet je wel hard werken, lijkt me. Kijk, in het geval van wat jij vertelt, dat jouw man Italiaans is, jij Nederlands, dan gaat zoiets natuurlijker waarschijnlijk. Ik denk dat meertaligheid, ik wil hier niet de promotor dat iedereen meertalig moet worden. Voor mij blijft het iets heel natuurlijks. Ja. Als de situatie daar is, dan is het beste om die kinderen die talen mee te geven. Als je in een eentalige situatie leeft in Nederland, dan is dat prima. Ja, precies. Je hoeft het ook niet per se te doen. Maar goed, absoluut vandaag niet. Dus de dag van de moedertaal. En waarom is dat nou zo belangrijk, dat we daar meer aandacht aan besteden? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om elk jaar weer even het belang te benadrukken te benadrukken dat de moedertalen, dus de basistalen van het kind, belangrijk zijn. Belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Belangrijk om ook het Nederlands goed te leren spreken. Het maakt onderdeel uit van het kind. En dat vergeten we vaak nogmaals, hè, die eentalige bril. Ja. En als we dat ieder jaar weer kunnen vieren, hè, hoe belangrijk die moedertalen zijn. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Er even bij stilstaan, er allemaal weer even aan denken. Ja. Het is ontzettend belangrijk, ja. Nou, bedankt. Ja, we gaan het vieren. Jij ook vanuit Parijs dan vandaag. Ja, zeker weten. Bedankt, Marinella Orioni, taalwetenschapper en Neerlandicus. En ja, fijne nacht nog. Ja, dankjewel. Jullie ook. Bedankt. Succes vandaag. Doei. Goed. Ja, voor ons zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Eerst hoor je het nieuws van 5 uur. En daarna is Vroeg met Merel Wielaert. Volgende week, dan zijn we er weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier op Radio 1. Tot dan.